Het NOS-journaal. De bron van de legionella-besmettingen in Schijndel is nog niet gevonden. De GGD in Brabant zegt dat de zoektocht zich concentreert op een bron in de buitenlucht, zoals fonteinen, wasstraten en jacuzzi's. 15 inwoners van Schijndel raakten besmet met de bacterie, 1 persoon overleed. Een Amerikaanse jury heeft Cal Rittenhouse vrijgesproken van alle beschuldigingen. De toen 17-jarige tiener schoot vorig jaar in Kenosha bij een protest tegen politiegeweld 2 mannen dood. Een derde raakte zwaar gewond. Volgens Rittenhouse handelde hij uit zelfverdediging. In Oostenrijk reageert de zorg opgelucht op de vaccinatieplicht en de lockdown die zijn aangekondigd. Ondernemers zijn gefrustreerd omdat ze bang zijn inkomsten mis te lopen. De hardste kritiek komt van de rechtspopulistische oppositiepartij FPÖ, die vergelijkt Oostenrijk nu met een dictatuur. En de overheid roept een speciaal fonds in het leven om professionele sportclubs te compenseren nu er de komende weken geen publiek aanwezig mag zijn. In het fonds zit 36 miljoen euro. 25 tot 30 miljoen gaat waarschijnlijk naar het betaalde voetbal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Het is vrijdagavond. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We gaan praten over de Formule 1 in Qatar en de wereldbeker schaatsen in Noorwegen. Ja, en we staan ook uitgebreid stil bij de opvallendste zaken uit het nieuws. Kunnen we bijvoorbeeld nog ontkomen aan een lockdown? En verder het vuurwerkverbod en opvallende kamerdebatten van deze week in Den Haag. En dat anders bespreken we met hoofdredacteur Sjier Kuiper van het Nederlands Dagblad. Fijn dat je er bent. Communicatiestratege Julia Wouter en ook Wouters en ook oud spindokter. Ook te gast natuurlijk in die podcast. En journalist Victor Pak van Elsevier. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Goedenavond. Ja, 2 maanden geleden dachten we er nog zo'n beetje vanaf te zijn. Maar het tegendeel is waar. We zitten nog vol in de coronacrisis. Record aantal besmettingen, volle ziekenhuizen, uitpuilende teststraten. Het personeel van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen kwam met een smeekbede aan heel Nederland. We zoeken even het goede fragmentje erbij, want we hebben de volgorde omgedraaid. Het gaat echt niet goed. Alle ziekenhuizen stromen nu over, ook dat van ons. En het Radboud UMC lag al vol met patiënten die al veel te lang hebben moeten wachten op hun behandeling. Oude en jonge patiënten die acuut in levensnood zijn. De besmettingskraan moet dus dicht. De politieke discussie over de geest gaat ons nu niet helpen. Want ook dan blijven veel mensen elkaar zien en daalt het besmettingsaantal niet. En we hebben je hulp nodig. Nu. Nu. Nu. Ja, ik vond dit best een heftig filmpje. Heb jij het gezien, Julia? Ja. Ja. Het rare is, het is best wel heel erg glad. Dus het is heel strak gemonteerd en met dat muziekje eronder. En ik vraag me af of als we het wat minder bewerkt hadden, of het niet dan veel harder was aangekomen. Want het ziet er, ja, weet je, als je toch in complottheorieën gelooft, dan ziet het er wel heel erg propaganda uit. Je had het rauwer gewild. Ja, als we communicatiestrategie, ja. Denk ik, maak het maar wat rauwer. Ja. Het kwam bij jou dus eigenlijk niet zo binnen. Jawel, het komt, maar weet je, ik sta natuurlijk al hartstikke open voor deze boodschap. Dus, maar ik denk niet dat ze mij proberen te bereiken. Het gaat er natuurlijk om hoe bereik je juist de mensen bij wie je net even iets beter je best moet doen om binnen te komen. Maar het is wel verbijsterend dat dus een ziekenhuis hier eigenlijk voor de troepen uitloopt van het kabinet. En dat is niet de eerste keer. Het Radboud heeft eerder al opgeroepen om die 1,5 meter weer terug te doen als samenleving, dus als burger. Terwijl het kabinet hem nog al had afgeschaft en nog niet van plan was hem toen weer terug te brengen. En dat vind ik vooral de essentiële boodschap van het filmpje, dat de ziekenhuizen, of dit ziekenhuis in het bijzonder, dus voor de troepen uit gaat lopen en eigenlijk al zegt, ja, dit komt er op ons af. Doe nu wat je kan doen, want het gaat helemaal mis. Denken jullie dat we die code zwart in de ziekenhuizen nog kunnen ontlopen? Want bijvoorbeeld in Limburg is die situatie al dramatisch. Ik vrees het ergste eigenlijk. Ik vraag me af of we er niet af en toe al in zitten. Als je deze week, gisteren of vandaag, ziet dat 12 ziekenhuizen die noodzakelijke acute zorg eigenlijk niet meer kunnen leveren voor bijvoorbeeld darmkankerpatiënten. Waarom is dat is toch al onofficieel code zwart in zekere zin? Ik geloof dat we hem volgende week echt gaan voorbereiden. Maar de facto is de situatie dus al dat als mensen noodzakelijke zorg hebben om in leven te blijven, dat op dit moment niet kan, omdat de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten. Maar betekent, ja, ik weet het niet zeker, maar betekent code zwart niet meer dat we van artsen ook gaan vragen om keuzes te maken tussen patiënten. En dat gebeurt nu nog niet. Ja, nu gaat gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar op een gegeven moment moet je dan dus keuzes maken wie je kansrijker vindt om voorrang te verlenen en wie niet. En ja, ik wil er niet eens over nadenken. Ik vind dat echt zo gruwelijk. Ja. En dan toch ook even naar jullie eigen situatie. Worden jullie al geconfronteerd, Sjirk, met berichten dat het ook dichterbij komt? Nou ja, ik denk in dit geval niet zozeer aan ziekenhuissituaties, als wel aan concreet overlijden. Mm-hmm. Ik heb morgen een begrafenis in de familie van een tante en haar man is 2 weken eerder begraven, beide aan corona. En dan kun je zeggen, ja, het zijn 80ers. Maar ze zijn toch anders gestorven dan dat je had verwacht, zonder dat deze ziekte er was. Ja, ga je dan ook met een soort boosheid naar die uitvaart? Nee, dat is... het is de mens gezet eenmaal te sterven, zoals de schrift zegt. Ik zag dat het Reformatorisch Dagblad deze week over zichzelf berichtte. Dat ze uitzonderlijk veel overlijdensberichten hadden. Dat ze hadden op sommige dagen 7 pagina's met overlijdensberichten. En dat zijn dan dus voor een deel de ongevaccineerden. Daar wordt het wel heel beeldend zichtbaar op die pagina's. En dus inderdaad, soms meerdere leden uit de families, soms op 1 dag of enkele dagen achter elkaar. Ja. En Julia? Nou, ik heb best wel heel veel positief getest om me heen. Allemaal gevaccineerd en dus allemaal met heel weinig symptomen. Dus een vriendin van mij, haar hele gezin was positief getest, maar hadden niet eens een... Ja, ik heb af en toe zo'n beetje een natte neus en zelfs dat hadden ze niet. Mm-hmm. En een vriendin van mij die was er best wel ziekig van. Die had echt griep. Maar dus niemand die in de buurt van een ziekenhuis komt. Dus ik hou me daar maar een beetje aan vast. Dat als je best doet, dan hoef je er dus niet heel ziek van te worden. En je best doen is wat mij betreft vaccineren. Intussen is in Oostenrijk een vaccinatieplicht aangekondigd. Zijn jullie bang of vrezen jullie een scenario dat in Nederland ook kan gebeuren? We koersen er toch op af met 2G, de facto. Het is natuurlijk niet letterlijk gezegd, maar als je dat gaat invoeren, en dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat ze gaan doen, maar dan koers je toch af op heel sterke drang/dwang. En dat kan. Kijk, het probleem vind ik heel vaak is dat de keuzes in Nederland niet hardop worden uitgesproken. In de persconferentie het is de hele tijd korte termijnbeleid en nooit is gewoon het lange blik naar voren werpen. En dat is dat we nog heel lang in deze situatie gaan zitten. En dat je misschien wel niet aan zo'n vaccinatieplicht of heel sterke segregatie in de samenleving met bijvoorbeeld 2G kan ontkomen. Julia, jij vindt 2G iets anders dan vaccinatieplicht, geloof ik. Ja, ik vind het zijn allemaal stappen die richting een gruwelijkheid uitgaan, waarvan ik me 2 jaar geleden, als we iemand me had gezegd dat we dit gesprek met elkaar zouden hebben, dan was ik echt een keihard lachen uitgebarsten. Want welke rantebiel heeft zoiets idioots bedacht dat bestaat? Als we het in een film hadden gezien, waren we eruit gelopen van de ongeloofwaardigheid. En ik vind zo 2G, daar heb ik echt hele erg ethische, morele bezwaren bij. Maar dat had ik bij gewoon zo'n simpele lockdown ook al. En toch denk ik elke keer, als het helpt, hè, voor die mensen in het Radboud ziekenhuis en die mensen die hulp nodig hebben, misschien moet het dan maar. Al vind ik het echt heel moeilijk. Maar ik vind een plicht is wel wat mij betreft nog weer 6 stappen verder dan dat je niet meer het restaurant of de kroeg in mag als je niet gevaccineerd bent. Bij mij zit ook meteen de hele praktische kant. Zeg maar gewoon, hoe gaat het dan uitzien? Ga je mensen dan oplijnen en prikken? Zie ik. Ik bedoel bij een vaccinatieplicht. Ja, de vaccinatieplicht, zeg maar in fysieke zin van verplichte arm ontbloten, is ondenkbaar volgens mij. Dan ga je tegen de grondwet in. Alleen, we hebben het over maatregelen die inderdaad mensen eigenlijk in de positie dringen dat ze gewoon een gevoel in ieder geval geen keuze hebben. En ik ben, laat ik duidelijk zijn, ik ben heel erg voor vaccinatie, omdat het dat is een preventief gezondheidsmiddel wat de mens gegeven is en daar moet je gebruik van maken. Maar ik denk dat er effectief veel meer bereikt kan worden nog. Juist ook aan extra vaccinaties door goede voorlichting. En er is vorige week een onderzoek bekend geworden in Noord-Nederland. Hè, Lifelines. Ik doe daar toevallig zelf aan mee, omdat ik tot voor kort in Friesland woonde. 23.000 deelnemers. En er blijkt nog dat een deel van de ongevaccineerden zat te wachten op een uitnodiging. Ja. Meende dat er kosten aan verbonden waren. En andere hele onnozele praktische bezwaren. Ik ken uit mijn eigen omgeving mensen die de taal heel niet nauwelijks machtig zijn. Mijn vrouw geeft taalles aan buitenlanders. Die aanvankelijk ook gewoon niet wisten hoe het zat. De overheid weet gewoon een deel van de Nederlandse samenleving of niet te bereiken, of niet te overtuigen, of niet de urgentie over te brengen. Dus daar valt veel meer te bereiken dan met een paardenmiddel wat juist de echte principiële weigeraars. En ook die heb je in categorieën. Je hebt van ouds heb je een hele kleine groep echte gemoedsbezwaarden, waar Nederland altijd wetgeving voor heeft gehad om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Nooit zonder gevolgen, hoor. Want als jij gemoedsbezwaard bent tegen verzekeren bijvoorbeeld, dan kost je een hele hoop geld. Mm-hmm. Want dan hoef je je auto niet weer aan te verzekeren, maar je moet duizenden euro's storten in een fonds voor gevangenis. Dus er zijn regelgevingen om met een grote boog om gemoedsbezwaren heen te lopen. Maar wat je nu hebt, dat er ook gewoon bezwaren zijn uit onwetendheid, uit hardnekkigheid, uit boosheid, en dus veel uit onbenul. En waar nog wat te bereiken valt. Ja. Maar doe dat alsjeblieft niet met een 2G-maatregel. Ik sprak gisteren een vriendin van mij en haar man, die werkte altijd in de horeca. En die is, zoals heel veel mensen uit de horeca, inmiddels werkt hij voor de GGD. En hij werkt op zo'n prikbus. En ik vond dat heel fascinerend wat ze daarover vertelde. Zij hebben daar dus veel mensen in die bus die laaggeletterd zijn of eigenlijk sowieso niet zo vaak hun stadsdeel uitkomen. Ja. En waarvoor die enorme priklocaties die we opgetuigd hebben heel erg intimiderend zijn. Dus die durven gewoon zo'n hele grote tent niet in. Want dat is too much voor ze. En dan, je krijgt natuurlijk zo'n uitnodiging in een brief die al heel simpel gesteld is voor hoogopgeleide mensen, maar heel ingewikkeld voor laagop. En als je dan niet zo talig bent ook nog, dan moet je inloggen op een website, je DigiD. Dat zijn voor heel veel mensen te veel stappen. En dan hebben ze tegelijkertijd allemaal vragen en zorgen, waar ze ook niet zo goed weten. Dus zij vertelde dat in die prikbus, er zijn dus mensen, die staat dus elke keer op dezelfde tijd op dezelfde plek, dat mensen daar eindeloos omheen cirkelen en dat er inmiddels nu meer mensen in zo'n bus komen dan in die grote tenten. Ja, dus de lange adem die daar gaat helpen. Even een rondje. 1G, 2G of 3G, gooi je de voorkeur? Ja. Julia? Nee, ik wil helemaal daar geen keuzes uit maken, sorry. Victor? 2G plus. 2G plus. En Sirk? Ik vond 3G al dubieus, maar 2G zeker niet. Daar ben ik heel erg tegen. Ja, alleen, wat wil ik even gezegd hebben. Het grote verwarrende vond ik van 2G is ons vorige week boven het hoofd gehangen als een zwaard van Damocles. Toen kregen we de persconferentie en toen bleek ineens dat er een schuifje in de app komt waarmee je voor sommige situaties 2G hebt en voor andere 3G. Hebben jullie het gehoord? Het was een heel ingewikkeld verhaal. Het komt erop neer dat je 2G alleen gebruikt gaat worden voor gelegenheden waar mensen ongeplaceerd met z'n allen op elkaar staan. En dat is al die andere gelegenheden, hopelijk nog niet op je werk, maar in ieder geval wel in openbare gebouwen in de horeca, dat daar 3G kan blijven gelden. Dus het wordt allemaal ook nog ontzettend ingewikkeld. Ja, we komen hier zo meteen nog even op terug, want we gaan naar Thierry Boon. Die is bij ADO. Die heeft nieuws over Telstar ADO. Thierry, daar is iets gebeurd, maar wat precies? Ja, nou, in ieder geval komen de spelers nu net weer het veld op. De wedstrijd was even gestaakt. Dan denk je vrijdagavond, leuke, gezellige wedstrijd. Nou ja, natuurlijk is er geen publiek. Maar dat is niet echt de plek voor ongeregeldheden, denk je. Nou, we waren halverwege de eerste helft en vanuit de hoek van het veld wordt ineens allemaal vuurwerk over de hekken gegooid. Ik zag de ballenjongen echt, die schrok zich wild. Nou, wat waren het? Vuurwerk, pijlen, het waren rookbommen. En ik ben even richting het veld gelopen en dan zie je het kunstgras, zie je ook de plekken zitten. Ja, het zijn echt groene en gele rookbommen. Dan verwacht ik dat die uit Den Haag komen. De wedstrijd was een minuutje of 10 gestaakt en inmiddels lijkt het veilig. Geen vuurpijl meer gezien en zijn de spelers nu het veld op om de boel te hervatten. Maar help ons even, wat doen ADO-fans uit bij Telstar? vind ik een hele goede en terechte vraag. Dankjewel. Ik wil nog even gaan kijken in de hoek van het stadion. Of ik ze nog kon vinden, maar die zijn hem heel snel gepeerd. Nee, ik zou het echt niet weten. Het is ook niet bepaald een risicowedstrijd. Nou ja, het is de terugkeer van Elia, als het goed is. Die heeft deze week getekend, kan weer spelen. Misschien dat dat het is, lijkt me niet. Maar ik heb geen idee. Het is een rare actie, maar gelukkig geen gewonden. En kunnen we weer gaan voetballen. We gaan weer voetballen. Ja, misschien was het dan ook een actie van supporters die niet blij zijn dat ze niet meer welkom zijn in het stadion. Of het vuurwerkverbod, waar we het zo over gaan hebben. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Is het nog even over corona. Dankjewel, Thierry. We hadden het net al een beetje over die polarisatie, hè, in de samenleving. Hoe denken jullie dat die verhoudingen nog, nou ja, goed zijn te houden is misschien het verkeerde woord, want die zijn niet meer goed. Maar hoe worden die weer beter? Ja, we zijn eigenlijk de vaardigheid verloren om elkaar vragen te stellen in plaats van elkaar onze eigen waarheid te zeggen. En het moeilijke vind ik ook wel dat ik zelf merk dat ik ook steeds emotioneler zelf word. Dus ik ben bijvoorbeeld nu heel bang dat de scholen straks weer dicht gaan. Mijn kinderen hebben dat heel zwaar gevonden. Mm-hmm. En ik dus ook. En ik weet ook als straks die scholen weer langer dicht gaan, dat mijn gezicht ook troubleert. Dat ik dan ook alle begrip voor mensen verlies. En dat ik dan ook vind dat ze misschien in een dwangbuis geslagen moet worden en die prik in hun arm Dus je merkt dat je zelf ook radicaliseert in die zin. Ja, maar het gaat er natuurlijk om dat je in eerste instantie vraagt, waarom wil je dan niet geprikt worden? Wat is jouw reden daarvoor? Wat is jouw angst daarvoor? Goh, zo zie ik dat. Maar dat wordt steeds moeilijker. En ik merk zelf ook dat ik, doordat Hugo de Jong zei in de persconferentie van praat met mensen in je omgeving die zich niet wilden laten vaccineren. Toen dacht ik, ja, dat doe ik dus eigenlijk helemaal niet meer. Ik vermijd dat gesprek heel erg. Ja. Dat ik het toch weer een beetje opgezocht heb bij mensen in mijn omgeving. Maar dat ik het heel moeilijk vind. Chico, doe jij dat? Ik heb geen mensen in mijn omgeving, tenminste waarvan ik weet. Dus, zeg maar, ik heb geen beleidende niet-gevaccineerden. Zeg maar. Je hebt natuurlijk, wat ik straks al zei, vroeger had je de stille in de landen die niet gevaccineerd waren, maar niemand wist het eigenlijk. Of merkte het alleen als er iets heel naars gebeurde, een uitbraak was. Nu heb je hele militante niet-gevaccineerden. En ik kan me voorstellen als je die in je directe omgeving hebt. Ik ken wel verhalen van mensen in families die daar grote moeite mee hebben. En ik moet wel eerlijk zeggen dat toen ik dat vorige week Hugo de Jonge hoorde zeggen, maar goed, hij zit in een moeilijke positie hoor. Maar ik vond het wel heel ongeloofwaardig dat uitgerekend de minister die het presteert om in de Tweede Kamer met zijn rug naar een Kamerlid te gaan zitten en dus eigenlijk zegt van ik wil dat gesprek niet voeren. Vervolgens dan tegen ons zegt van ja, je moet vragen stellen en dergelijke. Ik vind echt dat voor een deel de overheidscommunicatie van de afgelopen maanden wel heeft bijgedragen aan de polarisatie. En daar met name het hele hoge verwachting van vaccinatie, alsof dat eigenlijk het einde is van alles. En het pas later doorhebben en ook communiceren van, oh, met vaccinatie is in ieder geval de verspreiding van het virus nog niet gestopt. En is ook het ziek worden nog niet helemaal uitgesloten. Dus we zullen ons in moeten stellen op een op de langere duur misschien behoedzamere manier van leven. En ik had liever gewild dat we dat met z'n allen wat gelijkmatiger hadden vastgehouden, want ja, als je de situatie vergelijkt met een jaar of anderhalf jaar geleden, dan zou je ook je zegeningen kunnen tellen. Maar misschien dat ook de duur van het alles en inderdaad de herinnering aan vorig jaar, hè, die lange kerstvakantie, nog een paar weken verlengd voor de scholen, dat wel heel veel mensen ontmoedigt. Nou, mijn kinderen hebben echt maanden thuis gezeten. Ja. Dus het was niet een kerstvakantie verlengd. En nee, dat is natuurlijk ook, ik ben het heel erg eens. Ik vind niet eens de communicatie de laatste maanden slecht. Maar ik heb hem vanaf het allereerste begin, er was af en toe een klein glimpje hoop dat ze het leek te begrijpen. Maar verder vind ik de communicatie vanuit de overheid echt bar en boos. En ook, ze lijken zich helemaal niet te realiseren wie hun doelgroep is. Ja. maar die angst, weet je, we gaan 3 weken in lockdown. En we allemaal denken, het worden er vast meer. En er komen vast meer maatregelen. Dat, als er nou gecommuniceerd worden, we kijken eerst of het af kunnen hiermee. En als het dan goed gaat, dan hoeft het niet. En als het nog niet goed, dan is dit wat. Dat je er een beetje op, weet je, brace for impact. En misschien dat je ook dus denkt van, nou, als ik me heel goed gedraag, kunnen we het afwenden. Maar er wordt altijd, ja, over promise, under deliver, dat is al een soort best case scenario de hele tijd, wat niet uitkomt. Ja, en dan ben je dus elke keer weer boos. Ja, nee. Boos op de wereld, boos op de overheid, boos op je buren. Maar misschien ook boos op de ontkenners. Want laten we dat ook. Ik word ook wel heel boos op iedereen die suggereert dat vaccinatie meer doden tot gevolg heeft dan de ziekte en dergelijke. En denk ik van, kunnen we die knop gewoon niet even uitzetten? Dat is toch. Of sta ik me nou op te winnen over niks? Nee. Gelatenheid is wat dat inderdaad zinvoller. Ja, dat station van boosheid ben ik al lang gepasseerd. Ik vind het vooral heel vermoeiend. Mm-hmm. Continu die discussies. En vooral als je kijkt van, waarom kijken we niet naar wat een samenleving zelf kan doen? In de Verenigde Staten mogen bedrijven zelf bepalen of ze hun personeel ontslaan als zich dat niet wil vaccineren. Lijken me prima regels, want zo leg je het probleem bij de samenleving. Het is niet alleen maar overheid dat alles moet oplossen en voorschrijven. Mondkapjes kan je ook zelf dragen als je het ziet dat die cijfers weer omhoog kruipen. Want je weet, na bijna 2 jaar coronacrisis, Rutte en de Jonge komen vaak te laat. Al dit soort implicaties hebben ook besluiten, ze hebben allemaal implicaties die veel breder zijn dan nu. Dus in Amerika mag je sowieso, als je zegt, ik vind dat je haar eigenlijk stom zit, pak je koffer maar wegwezen. Glijdende schaal wordt dat dan ook mag, weer. Dat mag sowieso niet in Nederland, dat je iemand omdat een levenskeuze die niet aanstaat, die ontslaan. En daar ben ik heel blij om en dat wil ik ook niet verliezen. Nee, we gaan het hebben over iets waar de overheid ook invloed op heeft. En ook misschien wel een kleine draai in heeft gemaakt. Ze kon dit jaar namelijk opnieuw een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De druk op de ziekenhuizen is door corona al hoog. En daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het kabinet. Maar daar is niet iedereen blij mee. Ik vind het belachelijk. Ik vind het gewoon idioot. Het geeft gewoon op geluidsoverlast. Het is niet goed voor het milieu. Moeten grote mensen sterretje. Een sterretje gaan staan zwaaien, hoi. Nou, doe nou even, doe normaal. Dus ik snap het verbod in die zin wel. Ik vind het puur bullshit dat er weer een vuurwerkverbod komt, ja. Wow! Dan ga ik nog steeds gewoon vuurwerk afsteken, maar dan doe ik het echt gewoon omdat het niet mag. En dat is echt gewoon, dat is gewoon rellen, maar het is ook gewoon, ik sta op tegen de vuurwerkverbod. Ik sta op tegen de vuurwerkverbod. Ja, zit hier trouwens vuurwerk liefhebbers aan tafel? Nee, niemand in de naam. Heel eenzijdig. Enorme. Dit. Het is mooi om naar te kijken. Zeg maar professionele vuurwerkshows, daar voel ik echt wat voor. Om het zelf te doen, dat heb ik inmiddels wel afgeleerd. Ja. Maar dan behoor jij dus al tot een wezenlijk deel van de bevolking wat zegt als het gevraagd wordt van, we hebben eigenlijk liever vuurwerkshows, een mooie vuurwerkshow op een vaste plaats waar je met je buur naartoe gaat. En dat is iets wat heel lang ontkend is eigenlijk. Er wordt met enige regelmaat onderzoek gedaan door de overheid van hoe is het draagvlak. En in 2012, ja, ik loop eventjes leeg, maar toen werkte ik namelijk op het ministerie van Milieu, wat daarover gaat. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig heet het infrastructuur en waterstaat, dus iedereen vraagt zich af, waarom heeft die staatssecretaris dat over te zeggen. Maar het komt omdat het milieudirectie daar nog ergens in een hoekje van het gebouw zit. Toen werd er dus een onderzoek gedaan waaruit bleek, dat was na zo'n jaarwisseling waar weer heel veel fout was gegaan, heel veel gewonden. Mm-hmm. Nou, had de Tweede Kamer om een onderzoek gevraagd, hoor. Nou, in mei was het klaar. En het bleek wel rempel. In 4 jaar tijd was de publieke opinie was significant gewijzigd naar, nee, doe maar gewoon op een plek. En er was al een minderheid gewoon voor de vrijheid om vuurwerk af te steken. En wat deed het ministerie? Die zei van, laten we dat even tot het reces laten liggen. En tijdens het reces werd het naar de Kamer gestuurd. En in september werd er een debatje gehouden. Er was bijna niemand bij. En het was weer voorbij. Dus er wordt gewoon keihard ontkend eigenlijk. En dat kijk, we hebben nu vandaag dus een ministerraad gehad. Dat is wel een hele. Ik had er wel bij willen zijn. Want het leuke is, dus er werd gisteren gelekt er komt geen vuurwerkverbod hoor. Nou, dat komt omdat het wordt door een paar ministeries voorbereid. Vroeger waren natuurlijk milieu en veiligheid en justitie en economische zaken die er het meeste over te zeggen hadden. Tegenwoordig is volksgezondheid heel belangrijk. En kennelijk is er gewoon een stemming gehouden, schat ik dan zo in. En bleek dat er gewoon een meerderheid van de ministerraad was van, we doen het niet. Ja. En dat is een goede wending. En, juist niet, want nu met corona zou het veel beter zijn als we zeggen, vanwege corona, vanwege toestand in ziekenhuizen, we gaan dit jaar niet doen. Maar laten we nog een keer die wezenlijke discussie voeren, als we redelijkerwijs, stel misschien de jaarwisseling naar 2023, om het dan nog even te voeren hoe de samenleving het wil. Hoe de Tweede Kamer het wil. Ik ben bang van, we krijgen het nooit meer terug. Anders word je er nu ingerommeld en blijf je ermee zitten. Ja. Maar voor mijn gevoel was die discussie al gevoerd. Dus ik kan me herinneren, maar dat kan heel erg mijn Amsterdamse chauvinistische blik hebben. Die discussie in Amsterdam was afgerond. er zou geen vuurwerk meer komen. Bij ons in Apeldoorn ook. Ja. Apeldoorn was de eerste gemeente waar de gemeenteraad besloot, we gaan een vuurwerkverbod invoeren. Ja, de rampzalige Oud en Nieuw van 2020, dat incident volgens mij ook in die flat, dat heeft ontzettend veel gedaan voor de discussie. Alleen daarna werden we afgeleid door iets heel anders, wat ons leven nu nog steeds beheerst. Ja. Dus. Ja. Maar ik vind... kijk, ik vermoed dat ze hebben gezegd, we gaan besluiten om het dit jaar niet te verbieden. Toen zijn die burgemeesters allemaal op hun achterste benen gaan staan. En ik denk dat er toen ook een flinke lobby vanuit de zorg is gekomen weer. En dan kan het kabinet bakzeil halen. Dan kunnen zij zeggen, ja, aan ons heeft het niet gelegen. Hè. Ik denk dat vooral VVD en CDA, die hebben veel mensen in hun achterban... die alweer de achterbak aan het volladen zijn in Duitsland. Of weet ik wel welk land. Ja, maar België, ook de zakelijke belangen zitten bij die partijen. Ja. En, ja. En dan kunnen ze zeggen, ja, nou ja, aan ons lag het niet. Wij gunden de burgers een lolletje. Maar ja, de burgemeesters en de zorg. En, nou ja, ze zochten eigenlijk verantwoordelijk om dat en ondertussen is de sector al wel helemaal bevoorraad. Dat vind ik dan dus het onnozelen. Ja. De magazijnen lopen vol. En nu gaan ze nog eens een keertje beslissen dat het niet kan. Ja, want als vuurwerkbranche kan ik me voorstellen dat je dit toch wel een beetje vervelend vindt. Natuurlijk, ja. Maar ik vind echt, voor de mensen in de zorg... Uit respect vind ik dat het echt absurd is om überhaupt te overwegen om weer iedereen zijn vingertjes en zijn ogen eruit te laten knallen. Dat hadden ze dus veel eerder kunnen zeggen. Al dat hadden ze vorige persconferentie ook kunnen zeggen. Dat je die vuurwerkbranche niet in de ellende stopt. Mm-hmm. En dan kan je ook nog zeggen, joh, hierna komt een keer een echt fundamentele discussie over hoe we het voor de rest willen doen. Maar nu is het allemaal weer dat korte termijn gedoe. Wat is dit de opmaat naar vorige week? Oh, daar hebben we nog even de tijd voor. Dus iedereen is wederom boos. Dus wij zijn dus eigenlijk heel blij met de uitkomst die er nu ligt. Hè, als de meer of vind je niet zo netjes, maar de uitkomst is prima. Ja, maar we zijn wel weer boos over hoe het gegaan is. Is dit de opmaat naar een totaal volledig vuurwerkverbod, Victor? Nee, zo gaat dat meestal wel. En dat is juist het fundamentele probleem dat ik ermee heb. Als je het logisch aanpakt, beredeneert, uitlegt waarom het dit jaar niet kan. Het is ook totaal niet te verantwoorden naar de zorg. Maar als je zegt, daarna gaan we eens kijken hoe we dan kunnen inkleden wat de samenleving wil, wat de burgemeesters wil. Je hebt nu vergelijkingsmateriaal met jaren met heel veel vuurwerkoverlast, met gematigd en met helemaal niks, want corona. Nou, en dan kan je eens uitkomen wat de beste conclusie is. Maar de bedoeling, weet je, die massale, prachtig vuurwerk waar we met z'n allen met een fles champagne naartoe gaan, die hebben we natuurlijk ook niet gekregen. Nee, precies. Dus... En daar moet dus in geschipperd worden. Ja. In plaats van nu dat we een soort verbod worden ingerommeld waar we ook nooit meer vanaf komen. Net als met het 100 kilometer per uur, zeg maar. Dit was het vuurwerkverbod. We gaan straks nog door met Shell, Amalia, Biden en Xi. En we gaan het ook nog hebben over Formule 1, Eerste Divisie. En adem natuurlijk naar het vervolg, hoe dat daar verder gaat. En ook nog is er vandaag geschaatst. Dus nog genoeg te bespreken in Langs de Lijn Omstreken. Tot zo. Tot zo. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. Bespreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album... Hier ben ik. De Taalstaat met Frits Spits. En hier moet ik zijn. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Hubo is thuis in verlichting. Met energiezuinige en decoratieve lampen. Heb jij een vraag over energiezuinige lampen? Of over het aansluiten van een dimmer? Steek je licht op bij de vakmensen van Hubo. Hubo helpt. Vanaf volgende week is het Black Friday bij Mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket.

werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag... Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals nu, luiers en billendoekjes van Pampers met tot 50% korting op de adviesprijs. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app van bol.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Een hele goede avond op deze vrijdagavond. Tijd natuurlijk voor ons nieuwsforum. En we zitten hier middenin. Samen met ND-hoofdredacteur Sjier Kuiper. Communicatiedeskundige Julia Wouters. En Elsevier-journalist Victor Pak. Komend uur komt er nog van alles langs. Variërend van de treinblunder van Segers tot de onthullingen van Amalia. Laten we eens gaan beginnen met die politieke week. Want terwijl de formerende partijen op de Zwaluwberg hier verderop in Hilversum zaten, ging het in de Kamer er hard aan toe. Zo hard dat de Kamerleden zich bedreigd voelden. En de Kamervoorzitter wil praten over de omgangsvormen. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Die zegt... Uw tijd komt nog wel. U komt voor een tribunaal te staan. En ik zeg u, meneer Van Houwelingen, in deze tijd... waarin ik mij grote zorgen maak over de veiligheid en gezondheid... van al mijn collega's in dit parlement... dat me dat niet licht valt. Ja, er wordt hier een aanvaring tussen Pepijn van Houwelingen van de FVD... en Sjoerd Sjoerdsma, D66, en vervangend Kamervoorzitter Okje Tellegen van de VVD is dat. Ja, op welke lijn zitten jullie? Moet hier alles in het parlement gezegd kunnen worden? Wat of vind je zijn zelf? Je zei, er waren Kamerleden die zich bedreigd voelden. Mm-hmm. Er waren mensen die kop van voelden zich bedreigd. Die vonden die kop al niet deugen, want hij werd bedreigd, of niet? Hij werd hier bedreigd, inderdaad. Ja, dat. Wat werd hij dan bedreigd? Nou ja, dat was mijn vraag. Het heeft een tijdje tot mij doorgedrongen. Ik dacht eerst van, doe niet zo dramatisch. Stel er niet aan. Vraag gewoon, wat bedoel je? Wat voor een tribunaal? Op wat voor rechtbank? Op basis van welke juridische grondslag heb je het over? Daar kun je toch een redelijk gesprek over voeren. En ja, het is ook de wonderlijke. Het is heel wonderlijk, want juist Forum voor Democratie is heel erg. Kijk, tribunalen gaan meestal op basis van internationaal humanitair recht. Dus Geneefse conventies of dergelijke. En juist Forum voor Democratie is heel erg van de nationale soevereiniteit. Die wil helemaal niks weten van internationaal recht. En dat gaat zelfs zo ver dat Baudet heeft in februari al gezegd dat hij tegen het Nuremberg-tribunaal was. Want daar werden mensen veroordeeld op wetgeving die nog niet bestond toen ze hun misdaden begonnen. Dus er was een heel interessante discussie over te voeren. Maar Als Sjoerdsma toch die gevatheid had gehad op dat moment, dan hadden we het er nu niet over gehad, denk ik. Ik was benieuwd wat voor een antwoord. Maar kijk, de Kamer heeft heel erg de neiging om in de morele verontwaardiging te schieten. Mm-hmm. Omdat ze daar eigenlijk al in zitten voordat de man wat gezegd heeft. En vervolgens wordt er dus helemaal niet op de inhoud ingegaan. Gaat het ook alleen maar over beeldvorming. En nou wordt er gepraat over omgangsvormen en gedrag en dergelijke. Terwijl ik het materieel wel degelijk een ernstige bedreiging vond. Maar dat heeft bij mij even moeten vallen. Mm-hmm. Want je dreigt eigenlijk met... Ja, waarmee eigenlijk? Kijk, mijn eerste idee was... als ik nou tegen iemand zeg van... je zult je moeten verantwoorden voor de Allerhoogste. Ja. Dan zal iemand die niet gelooft in een god... die zal denken, nou, het zal wel. En tegelijk, zo'n religieus dreigement weten we allemaal van... een fatwa is wel degelijk bedreigend... want er zijn altijd mensen die de Allerhoogste een handje willen helpen. Ja. Dus als je roept van, er komen tribunalen... dan is dat een fluitje naar de mensen die eigenlijk niet willen wachten op de tribunalen. En dus een Kamerlid wat zich al heel bedreigd voelt... wat al dagelijks zeg maar allerlei shit over zich heen krijgt... daar is dat wel degelijk bedreigend voor. Julia? Ja. Nou, kijk, heel veel aandacht ging naar dit debatfragment. Terwijl ik ben veel meer... Ik wil niks zeggen om dit te verzachten. Maar ik was veel meer getriggerd door wat er de dag daarvoor of gebeurde. Nou, ik ga helemaal geen namen noemen van deze gasten. Het Kamerlid van Volt, Grondehan, vertelde dat zij bedreigd en geïntimideerd wordt. En niet alleen zij, maar ook haar moeder. En daar gaat dan zo'n... kwezel van roepen dat hij heel trots is op de achterban, dat ze alles doen om alles op alles zetten om haar op andere gedachten te brengen voor haar, over haar verderfelijke beleid. Ten eerste, een Kamerlid heeft geen beleid, mocht ze willen. En ten tweede, wat wordt hier gezegd? Dit is echt gewoon een dreigement en bovendien ook het activeren van andere mensen om door te gaan of nog verder te gaan. En het is hetzelfde fluitje van waarmee je de meute op. Maar deze is niet ingewikkeld, want die ging niet over, weet je, hoe ver gaat vrijheid van meningsuiting. Ja. En ik, weet je, je kan ook nog denken, oké, ik snap er helemaal niks van, maar deze mensen geloven echt dat er iets, dat er een wereldwijd complot is en dat je de tijd nog wel komt dat je voor een tribunaal verschijnt. Maar dit ging helemaal niet over gedachten. Dus dit gaat er gewoon over dat iemand zegt dat ze zich bedreigd en geïntimideerd voelt, maar zich daar niet door laat stoppen. En dan roept iemand zoiets en dan reageert de Kamervoorzitter op dat moment gewoon niet. Die is zo verbouwereerd. En dan denk ik, hier gebeurt iets heel wezenlijks. Dit gaat niet over de vrijheid van meningsuiting. Dit is echt, dan moet je zeggen. Maar wat had ze wel moeten doen? Dit is onacceptabel. Okay. Punt. En dan gewoon die microfoon dicht doen. Want kijk, we hebben natuurlijk allemaal daarna, weet iedereen wat je allemaal had moeten zeggen en hoe je had moeten reageren. Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je daar op die voorzittersstoel zit en er gebeurt zoiets, dat je echt zonder woorden bent. Maar is dat ook niet meteen maar is dat dan ook niet meteen weer koren op de molen van dat Kamerlid, die dan weer kan zeggen, kijk, onze mond wordt weer gesnoerd. Moet je eens kijken, ik vertel je de waarheid. Dat zou toch vrij grappig zijn dat een Kamerlid dat dan zou beweren dat zijn mond wordt gesnoerd op het moment dat hij actief aan zijn eigen partij achterban vraagt om een ander Kamerlid monddood te maken. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Wij willen jou kapot maken. Dat is wat er letterlijk in de Tweede Kamer is gezegd. En dat is een gigantische escalatie. En bovendien word je gevangen door zo'n redenatie. Want Forum voor Democratie zal daar weer een filmpje van maken. En die zal altijd het slachtoffer, wat er ook gebeurt. Zij zijn altijd het slachtoffer. Baudet staat al te beweren dat mensen hem staatsgevaarlijk vinden. En vinden dat hij opgepakt en opgesloten moet. Heb ik niemand horen zeggen dat moet gebeuren. Maar hij is altijd. Zij roepen zelf gevangenisstraf. Het is altijd hoep, draaien ze dat om. Maar als je daardoor doet remmen, dat ze misschien een filmpje er ergens van maakt en daardoor niet meer zegt, weet je, of je fiets nou op slot zet of niet, hij wordt toch wel gepikt, zullen we hem dan maar niet meer op slot zetten? Dat is een hele rare gedachte. Als er echt iets gebeurt wat over de scheef gaat, hoor je gewoon te zeggen, dit is onacceptabel. Maar er is een verlammende vrees voor beeldvorming. We hebben vandaag Van der Staaij geïnterviewd, omdat het een nestor is. En we hebben vorige week is zijn voorganger Van der Vlies begraven. Dat was de man waarvan altijd werd gezegd, van die had het gezag om te zeggen van ho, ho, ho, weet je wel. En Van der Staaij die zegt dus van ja, je maakt het alleen maar groter als je het aandacht aan geeft. Dan geeft het te veel eer. Dat is dus die bedremmelde stuip waarin allerlei partijen schieten van laat het maar overwaaien. De linkse partijen die zien er nog wel heil in, een confrontatie met extreem rechts. Dus het waren inderdaad Jasper van Dijk en Ton van der Lee van GroenLinks en SP. Die riepen op tot schorsing. Maar in diezelfde kamer zit dus inderdaad zit Van der Staaij. Daar zit jaar 21. Die een jaar geleden nog bij hem in de partij zat zelfs. En die doen niets. Maar wat zei Van der Staaij tegen jullie? Nou, hij zegt dus van ja, de Kamer. Hij zegt dat het op de Kamervoorzitter aankomt. De voorzitter is aan zet. Terwijl ik denk van ja, maar vroeger had je ook nog het morele gezag van de Nestor. En had je ook nog de onderlinge discipline. En nu, maar als iedereen naar elkaar gaat zitten wijzen. Kijk, ik ben echt heel erg van mij. Dat er in de Kamer gesproken wordt via de voorzitter, dat is met een reden. Het vertraagt enorm het debat. En het leukste is natuurlijk als ze allemaal elkaar de ogen uit zijn krabben. Nee, je praat via de voorzitter, omdat je met elkaar heel erg oneens kan zijn. Maar het wordt nooit persoonlijk. Daarom praat je via de voorzitter. Dat betekent ook dat als het wel persoonlijk wordt en mensen echt bedreigd worden en het niet meer een botsing van verschillende ideeën en wereldvisies is, maar dat er echt gezegd wordt, de achterban opgeroepen wordt om iemand wat aan te doen, dan is het wel degelijk aan de voorzitter om in te grijpen. Maar in die tribunalenzaak kan je dus vrij letterlijk zeggen dat dit nog een botsing van ideeën is. Jawel, maar ik vind dat er gaat heel veel kritiek op hoe ook je Tellegen dat heeft gedaan. Terwijl ik vond dat zij dat heel correct heeft gedaan. Ze heeft Ze begon ook met Sjoerd Sjoerdsma, die zat er ook heel emotioneel in. En die vergat ook via de voorzitter te praten. Dus die zei ook van, wees een man en neem afstand. En die ging ook heel erg direct om. En toen zei de voorzitter, via de voorzitter, zeker als een debat zo emotioneel wordt, is het belangrijk dat u zich daaraan houdt. Ze heeft geschorst, ze heeft het herformuleerd. Dat ging eigenlijk, we zijn allemaal geschrokken over wat er daar gezegd werd, maar er is eigenlijk vrij adequaat binnen de mogelijkheden opgetreden. Maar toen mevrouw Kunnegan zo persoonlijk werd aangepakt, en dat ging helemaal niet over een clash of ideas, maar gewoon echt van, lekker put dat je zo geïntimideerd wordt, toen gebeurde er niets. En dat gaat niet meer over een clash of ideas. Dan moet je gewoon echt zeggen, dit gedrag is onacceptabel in de Tweede Kamer. En ik draai nu uw microfoon weg. Maar ontbreekt het dan gewoon aan de snelheid van denken? Want ik heb ook het idee, sommige dingen kun je zo langzamerhand toch zien aankomen. Ja. Sommige escalaties. Of gebrek aan daadkracht misschien dan? Nou, iedereen blijft altijd ook mens. En ook Vera Bergkamp is gewoon een mens. En je schrikt je rot als zoiets gebeurt. Maar zij is ook achteraf gaan praten... En gaan vragen hoe het ging met het Volt-Kamerlid. En ik denk, ja, dat is nou typisch weer zoiets. Het gaat niet over de gevoelens of de gekwetstheid of de veiligheid van dit Kamerlid. Een Kamervoorzitter, weet je, laat haar fractievoorzitter haar troosten. De Kamervoorzitter bewaakt de rechtsstatelijkheid en het democratisch proces. En dat gebeurde hier niet. We gaan het hebben over fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Want die was ook wel op een, laten we zeggen, opvallende manier in het nieuws de afgelopen week. Hij maakte een klassieke fout. Formatiedocument in de trein laten liggen. En dat stuk kwam bij de Volkskrant terecht. Ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. En dan hoop je dat er een oppassende, oplettende schoonmaker is die het meeneemt. Maar goed, het is iemand anders die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd. Wat is nou de status van dit stuk? Geen. Dus dat is allemaal intern discussiestuk. Dus geen besluitvorming. Dus allemaal onaf. Voor mij ben ik de hele dag nu eerlijk geweest over de domme dingen die ik heb gezegd. Dan moet je me ook geloven als ik zeg dat het geen status heeft. Ja, dat is wel een slimme formulering. Maar klopt dit nou? Is dit een document zonder status? Nou, achteraf gezien, het moment dat iets in de openbaarheid is, heeft het status. Dan kan je dat de hele dag met z'n allen heel hard ontkennen. Maar daar is geen helpen meer aan. Het heeft status, dit stuk. En voor mij heeft het altijd al wel status gehad. Want als het nou een CDA-kamerlid of een VVD-kamerlid of een van de onderhandelaars van die partij het in de trein had laten liggen, dan kon je droog houden, dit heeft geen enkele status. Maar het was de enige partij die nog niet een aanzet tot een opzet, tot een voorzet, tot een inzet had geschreven, die dit stuk had. Ja, waarom zou je een stuk zonder enige status aan iemand geven waar je eigenlijk al je onderhandelchips al op tafel hebt gelegd? Dat betekent dat ze zeiden, nou, kijk eens wat voor moois we allemaal hebben. Kijk maar, met Mark Rutte spreken. Kijk eens wat een comfort we je kunnen bieden. Er is alleen nog dat ene heikele puntje en daar komen we echt ook wel uit. Die status had het volgens mij. Victor, hoe erg is dit nou? Zo'n document laten liggen? Ja, ik denk totaal niet erg. Ik denk dat Segers alleen heel erg gepest is deze afgelopen 2 dagen. Ik had een beetje met hem te doen, denk ik. Ja, het was toch 3 weken geleden dat hij het verloor? Ja, ik denk wel dat hij het pas deze week gezegd heeft. Oh. En anders zou ik het alsnog niet laten als ik Mark Rutte of Hoekstra was. Hij zei dat hij toen gemeld heeft. Zodat als het uitzien, aan. Ja, maar kijk, dat is wel slim gespeeld dan ook, toch? Ja, zeker. Ja. Maar ik zou hem sindsdien alleen nog maar, zodra die man van de onderhandeltafel afstapt, zou ik toch even vragen of hij al zijn papieren bij zich heeft. Dat zou ik niet nalaten in ieder geval. Ja. Als het maar om de moed er een beetje in te houden als je al ruim 200 weet ik veel voor dagen bezig bent. Maar in die zin denk ik, ja, de status en hoe erg het is. Ik denk dat het wel meevalt. Dat misschien de sfeer wat opbeurt daar. Ja, kijk, er zitten dingetjes in die je anders nooit te zien zou krijgen. Nee. Namelijk gewoon, er staat expliciet bij bepaalde puntjes, dit is van CDA en dit is van VVD. Dus in elk afgerond stuk wat ooit gecommuniceerd wordt, zijn dat soort leukigheidjes eruit. Dus het geeft wel degelijk een inkijkje in hoe zo'n proces gaat. Maar niet meer dan dat is mijn overtuiging zelf. Ik vond zelf een verheldering waar we als burgers wel recht op hebben. Het betekent heel veel. Want als er straks uiteindelijk het akkoord ligt, dan gaan we er allemaal dit akkoord ook weer naast liggen. En dan moeten ze zich daar allemaal toe verhouden. Dus er komen allemaal vragen vanuit de pers. Ja, want D66 heeft niet veel meer bereikt. Nee. Dit hadden ze allemaal gekregen. Dat lag al op het theeblad. Nou ja, maar dat valt. En zeker D66 kan dat nog wel. Die kunnen dat nog wel spinnen. Oh, ja, in de zin van, kijk eens hoe we ze al op hun knieën hadden. We hadden onze huid zo duur verkocht dat ze al op hun rug lagen voordat we al begonnen met onderhandelen. Maar het wordt zoeken naar dat ene zinnetje wat de ChristenUnie erbij gefietst heeft. Ja. Het leenstelsel zal dat wel worden, want daar staat heel weinig over. Daar staat nog heel terughoudend van iets van een basisbeurs. Precies. Dus daar ligt de kans voor de ChristenUnie. De VVD kan zeggen dat als het voor de woningbezitter iets minder heftig wordt, kunnen die dat weer binnenhalen. En als stikstof nog iets afgezwakt wordt, dan CDA weer blij en dan een cirkeltje weer rond. Maar zal dat het juist stikstof dat er nog meer geld bij komt dan in die maar als dat dus weer wat tegenvalt, dan is daarmee de kous af voordat dat D66 alleen maar de winnaar is. Ja, want dat is nu wel een beetje de analyse. Hè? Ja. En dat het CDA-VVD-document een progressieve knieval is. Zijn jullie het daarmee eens, als je naar de inhoud kijkt? Enorm. Ik als PvdA'er dacht, waarom wilden ze nou niet met de PvdA in GroenLinks? Want heel veel linkser was het echt niet geworden. Maar daar moet ik wel bij zeggen, dit is allemaal taal. Ik ben heel benieuwd naar de bedragen die er voor die dingen staan. Ja. Want dus alleen bij stikstof staat een bedrag. En verder kan het natuurlijk prachtig klinken allemaal. Maar als er dan weer 3 stuivers voor is, dan weet je dat het niks voorstelt. Een regeerakkoord is ook niet zoveel. Dat hebben we wel wezen. En dat is trouwens ook met verkiezingsprogramma's. Ik bedoel, volgende week dan begint het en dan veranderen de omstandigheden. En dan komt het echt op regeren aan. Dus dit zijn allerlei intenties. Het is een beetje van waar je me aan kunt houden. En daarom is geld wel belangrijk. En Koolmees, dat is de insteek van de formatie zoals die er nu ligt. Dat dunne regeerakkoord, ze willen toch iets bewijzen dat die nieuwe bestuurscultuur, whatever it may be, dat die er komt. Dus als het niet veel meer wordt dan wat vaags en dat de bedragen later komen, of heel sumier, dan valt het allemaal nog wel mee. Maar vinden jullie nou immoreel dat die stukken naar de Volkskrant zijn gebracht? Want ik zie dus serieus mensen die dat... Ik wil graag weten wie die lezer is, omdat die natuurlijk wel een belang kan hebben. Stel dat is een... Nee, maar ik heb in de Volkskrant podcast gehoord dat dus die stukken waren al drie weken geleden gevonden. En het heeft zo lang geduurd omdat de vinder heel veel bezwaren had. Omdat hij ontzettend bang was dat hij staatsgeheimen lekte. En dat hij daarvoor gestraft kon worden. Ach. Dus de Volkskrant heeft helemaal uitgedokterd of wat de risico's waren voor deze persoon. En hebben hem behoorlijk onder druk nog, of haar behoorlijk onder druk moeten zetten. Voordat deze persoon bereid was om stukken ook daadwerkelijk aan de Volkskrant te geven. Met die lezer zou ik nou heel graag een eindejaarsinterview willen. In een mooie kast. Zelfen, u heeft echt wel wat goeds gedaan voor de mensen. Maar het lijkt toch fantastisch hoe die persoon erbij kwam. Maar het was geen briefgeheim of zo. Er stond niet eens op vertrouwelijke persoonlijk en dergelijke. Dat is voor mij altijd een maatstaf. Maar misschien stond dat wel op dat grijze mapje waar het in zat. Ja. Je weet het allemaal niet. Ja, maar het blijft gewoon slordigheid. En ik vind het niet immoreel als een journalist daar gebruik van maakt. Maar goed, Niet. Maar ergens vind ik wel dat Volkskrant misschien zich iets meer had in de stukken die ze erover gepubliceerd hebben, dat je niet die podcast hoeft te luisteren, over de vinder aan zich. Want die kan natuurlijk wel een wezenlijk belang hebben hierbij. Ja. In hoeverre is D66 al aan het voorsorteren op de medisch-ethische onderwerpen, dat daar misschien niet heel veel wordt binnengehaald, Julia? Nou, ik vond wel opmerkelijk dat Terlouw één keer zei, hoe belangrijk is dat nou helemaal in deze tijd? Is dat nou waar we ons om dood moeten vechten? Nu parafraseer ik wel heel vrij. Maar het heeft Kaag ook een keer gezegd in de verkiezingscampagne. Zij heeft iets heel relativerends gezegd. Nee, maar in de campagne heeft ze dat gezegd. Ja. Ze heeft ook iets gezegd over dat ze prima vond als het aan de Kamer gelaten werd. Ja, en dat is natuurlijk haar leven was in ieder geval niet het belangrijkste waar de wereld nu op zat te wachten. Voor haar persoonlijk. Ja. Maar daar is ze wel door de partij op teruggefloten. Ja. Nu heeft Terlouw dat één keer gezegd. En dan kan je denken, dat is zijn persoonlijke mening. Maar daarna heeft hij het nog een keer herhaald. En D66 is toch wel een partij dat probeert in ieder geval heel erg de regie strak te houden. Als het bij de PvdA was, dan dacht ik, dus hij zit een beetje in opdracht van de partijtop, zit hij het water een beetje te testen hierover. Het is natuurlijk ook leuk om dat te geloven. Weet je maar nooit of dat echt zo is, maar dat vermoed ik dan. Dat is natuurlijk altijd grappig. Ik weet hoe het intern bij de PvdA ging. Meestal totaal chaos en paniek. Ja. En dan denk je altijd dat het bij andere partijen het strakke... Wordt overal strategie verondersteld waar gewoon chaos is. Victor? Ik vind het wel grappig, maar het zou totaal absurd zijn als daar nu nog iets over klapt of gebeurt. Nee, het klapt niet. Nee, precies. Ik denk dat D66 het ook wel prima vindt als ze het al voor de Kamer kunnen laten gaan. Het wordt ontzettend lastig hoe de ChristenUnie zich er anders toe moet verhouden. En Wij hebben geen andere keuzes meer of opties meer in de formatie. Nee, en het fijne is ook, tijd heelt alle wonden. Dus tegenwoordig is wat je ook je politieke overtuigingen zijn, we hunkeren er allemaal zo naar dat we gewoon weer een kabinet hebben. En het heeft toch gewoon geen waarde in de formatie of in de samenleving op dit moment. Nee. Iedereen is met zoveel andere dingen bezig dat, zelfs als er niets over staat in het regeerakkoord, ja, er zal wel wat over geschreven worden. Maar ik denk ook dat we heel snel weer met heel andere zaken bezig zijn. Ja. Even een vraag hier aan tafel. Wie van jullie heeft wel eens in de Linda gestaan? Ja? Nee. Nee? Jij niet? Er staat nee, wel op mijn bucketlist. Ja, staat wel op mijn bucketlist. Ja, want er was nog wat nodig om te doen. De cover van de kerstspecial, inderdaad. Twee ministers, De Jonge en Ollongren. In gala-kostuum. Wat vinden jullie ervan? De kritiek die erop loskwam, Victor? Ik gun het ze van harte. En we moeten ook niet doen alsof... De foto of de kritiek? Ja. Oh, nee, dat ze op de cover mochten staan. Dat is toch... ook in deze kleding? Ja, joh. Voor Hugo de Jonge, we weten toch inmiddels wat voor een ijdeltuit het is. En dat hij deze kans toch niet voorbij zou laten gaan. Misschien dat zijn dochter of zijn vrouw wel heel trouw ook Linda lezer is. Ja. Nou, dan had hij het niet mogen weigeren als ik het interview wat ik vervolgens heb gelezen. Want ik ben naar die winkels gerend. Toch? Om het natuurlijk. Om het te lezen. En ja, dat erachter zit. Het interview zelf stelt namelijk gewoon heel weinig voor. Hij heeft er misschien een half uurtje of zo aan moeten besteden, schat ik in. En dan één keer een leuke fotoshoot. Ja, hij maakt overal wel tijd voor deze coronacrisis. Ja. Julia? Ja, ik ben heel vergevingsgezind ook. Dus ik snap, ik heb tegelijkertijd wel begrip hoe het overkomt. Hè? Want niemand had natuurlijk die vele maanden geleden kunnen voorzien dat die Linda nou net wereldkundig wordt gemaakt op de dag dat we allemaal in blinde paniek zijn over die 2G-maatregel en dat debat staat. Maar dit is toch ook stom dat je in de zomer een afspraak maakt voor zoiets. Maar op het moment dat je nog interviews zijn bijvoorbeeld eind september gehouden. Ja, zo'n blad heeft een hele lange productietijd. Dat is in ieder geval allemaal bedacht op een moment dat je gewoon niet weet hoe we kerst zullen vieren. Daarom denk ik dat ze dachten, we doen het lekker. Het is september, het kan prima. Ik denk die communicatiestijl van Hugo de Jonge, dat hij altijd overpromised en underdelivered, dat hij altijd zo optimistisch is, heeft natuurlijk wat met zijn karakter te maken. Dus we weten twee dingen van Hugo. Hij is altijd enorm optimistisch. Hij is vrolijk en hij is heel erg ijdel. Maar ja. Julia, hij heeft toch ook adviseurs? Hij heeft toch een voorlichter die zegt... Hugo, weet je nog, vorig jaar die foto achter de piano, hoe daarop geschamperd is? Gaan we dat nou opnieuw doen? Ja. Zou het niet nee, doen, ik ga baas? Niet meer thuis. Ik ga ze niet meer bij elkaar zijn. Nee, weet je wat het moeilijke is? Ik hou er natuurlijk heel erg van als mijn beroepsgroep als voormalig spindokter heel erg wordt overgeschat. Maar uiteindelijk je adviseert. Maar de besluiten worden toch gewoon genomen, gelukkig nog steeds, door de persoon zelf. En die draagt ook de verantwoordelijkheid. En als jij het nou ontzettend leuk vindt, zo'n fotoshoot. En dan wil ik ook nog wel even bijzeggen, je kan ook niet heel... Kijk, het is een kerstnummer, dus dan trekt hij een extra glimmend jasje aan. Er hoort bij elk interview een fotograaf, een fotoshoot. En dat is echt best wel absurdistisch. Dat je als politicus ook een half fotomodel moet zijn. En in de smink gaat. Maar dat willen ze zelf heel graag. Bovendien. Nee, dat willen ze niet zelf. Sommige politici vinden dat ontzettend leuk. Zoals Hugo de Jonge. Als hij een fietstochtje maakt, zet hij ook alles op Twitter. Ja, dus sommige mensen vinden dat heel leuk. Ik denk dat het past bij Hugo. Helemaal niet. En één ding wat in zijn voordeel spreekt, is dat de inhoud eigenlijk heel passend is. Namelijk, hij roept op tot verdraagzaamheid, tot gesprek in de samenleving. Hij eindigt nog met, een bijbelse uitspraak. Dus in die zin... Oh, vertel eventjes, welke tekst? Heb je hem niet onthouden? Excuus. Ja, hij zit in mijn tas, dus ik heb hem bij me. Laten we dat dan even opzoeken tijdens een toepasselijke plaat, uitgezocht door onze regisseur. Partner, they'd be your partner. And wel heel toepasselijk, inderdaad. Carly Simon, You're So Vain op NPO Radio 1. Sjiek heeft ondertussen de Linda gekregen van Victor met de kerstboodschap van Hugo de Jonge. En wat zegt hij op het einde? Nou, hij citeert niet de Bijbel, maar wel een heel mooi bekend lied van Jacqueline van der Waals. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid is Heer en hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En wat er nog aan toe te voegen valt is, leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Nou. Dat citeert Linda niet, maar dat staat ook in het lied. En dat is natuurlijk wel een hele mooie levenshouding voor de minister. Kijk. Het heden dragen met een rustig, kalme moed. NPO Radio 1. Ja, naar de realiteit. Levi van Eck. In het centrum van Rotterdam zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Op beelden is te zien dat enkele honderden demonstranten op straat zijn, dat er zwaar vuurwerk wordt afgestoken en dat er leuzen worden geroepen. Ook is zeker één politieauto in brand gestoken. De politie zou meerdere waarschuwingsschoten hebben gelost. Zometeen in deze uitzending meer hierover. De bron van de legionella-besmettingen in Schijndel is nog niet gevonden. De GGD in Brabant zegt dat de zoektocht zich concentreert op een bron in de buitenlucht, zoals fonteinen, wasstraten en jacuzzi's. 15 inwoners van Schijndel raakten besmet met de bacterie. 1 persoon overleed. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen vindt het vuurwerkverbod dat het kabinet heeft ingesteld een symboolmaatregel. Voorzitter Baden ziet liever dat het demissionaire kabinet nu meer maatregelen neemt om de druk op de zorg te verlichten. En Limburgers die zwaar zijn getroffen door de watersnood van afgelopen zomer krijgen nogmaals 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het fonds stelt ook 3 miljoen euro ter beschikking aan lokale fondsen die daarmee bijzonder schijnende gevallen kunnen helpen. Langs de lijn en omstreken. Ja, je hoorde het net al. In het centrum van Rotterdam zijn rellen uitgebroken. Er was voor vanavond al een protest aangekondigd tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid. Er is nog veel onduidelijk over wat er nou allemaal aan de hand is. Maar aan de lijn hebben wij verslaggever van het Algemeen Dagblad, Bob van Huet. Hij woont in het centrum van Rotterdam. Bob, goedenavond. Hoi. Wat wij hier horen is dat de sfeer grimmig is. Wat heb jij daarvan gezien? Ja, nou ja, ik heb het zien groeien. Het begon met een protest en best wel mooi vuurwerk, tenminste als je dat zo mag zeggen. Maar dat liep even later toch wel uit de hand. Ik denk 2-3 groepen zag ik, man of 500, alles bij elkaar. En een deel daarvan ging rellen. Ik heb daar mannen tussen gezien met bivakmutsen en met koevoeten. Mm. En ja, er zijn een aantal politieauto's gesloopt. Er zijn wat politieauto's in brand gestoken. Er zijn scooters in brand gestoken. En net ongeveer 10 minuten geleden hebben we een charge gezien. Er kwamen allemaal politiebusjes en die gingen op die grote groep af. Die groep is verspreid. Er is ook met een waterkanon geschoten net. En het is net even wat rustiger. Dus wat ik hier zie op de Coolsingel lijkt het ergste voorbij. Ik zie nog een klein brandje, 2 brandjes. En dat zouden dan scooters zijn die in brand zijn gestoken. Maar dat is het. En wij horen hier ook dat er eventueel ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Kan je dat bevestigen? Ik heb tussen dat vuurwerk door heb ik geluiden gehoord die mij inderdaad deden denken aan schoten. En ik heb ook wat politieauto's in paniek zien wegrijden toen die groep in beweging kwam richting die politieauto's. En je hoort nu nog steeds op de achtergrond af en toe een knal. Maar hier op de Coolsingel, wat ik al zei, is het nu wat rustiger. Het klinkt in ieder geval alsof een deel van deze mensen in deze demonstratie nou ja, uit was op vervelende dingen. Hè? Koevoeten noemde je al, bivakmutsen. Ja. Heb je enig idee wie er achter dit soort rellen zitten? Is protestgroep Feyenoord City wordt er genoemd, Dockers United. Ik roep maar even wat er allemaal langskomt. Ja, nou ja, wat je zegt, wat ik zag was dat het best wel gemêleerd gezelschap was. Daar stonden jongens tussen die duidelijk ervaring hebben met dit soort zaken, met rellen. Maar er stonden ook best wel veel nieuwsgierigen tussen. En ik hoorde dat er ook een groep tussen stond van mensen die tegen de coronamaatregelen zijn. En er stonden ook in het begin nog vrouwen en kinderen tussen. Maar die waren weg toen het wat grimmiger werd. Dus ja, het is een heel gemixt gezelschap met relschoppers. En die laatste, die hebben toegeslagen kunnen. Ja, ik treinverkeer van naar Rotterdam Centraal is nu ook stilgelegd. De politie van Rotterdam. De tram hier ligt ook stil. Ik zie een paar mensen die staan te wachten op een tram. Maar even verderop, op de rails, staan wat dingen in brand. Dus ik denk niet dat die tram daar langs gaat. We hebben de politie van Rotterdam gevraagd om een reactie. Die willen nog niet reageren. We hopen die vanavond nog wel te krijgen. Bob van Uet, verslaggever van het Algemeen Dagblad. Hou het daar in de gaten. En mocht het vuur weer letterlijk oplaaien, dan komen we bij je terug. Oké. Gaan wij verder met ons nieuwsforum in Langs de Lijn Omstreken. Met aan tafel hoofdredacteur Sjier Kuiper van het Nederlands Dagblad. Communicatiestratege Julia Wouters en journalist Victor Pak van Elsevier Weekblad. We gaan het hebben over Shell, want ze hebben aangekondigd dat ze volledig Brits willen worden. Konden ze aan dat ze het hoofdkantoor in Nederland gaan verhuizen naar Groot-Brittannië. Kabinet reageerde teleurgesteld en poogde nog snel een meerderheid te vinden voor die dividendbelasting die dan af te schaffen. En volgens Shell-directeur Marjan van Loon hoeft de vertrek uit Nederland eigenlijk helemaal geen ramp te zijn. Het is natuurlijk heel jammer, hè, en dat voelen wij ook. Dat is een besluit wat iedereen ook wel voelt. Maar wij moeten ook door. Wij zijn ook een bedrijf van de toekomst. Daar moeten we realistisch in zijn. We hebben een hele grote en ambitieuze agenda. Dus ik wil ook tegen Nederland zeggen, Shell blijft in Nederland en gaat ook grootschalig investeren. Ja, Sjierk, ben je hier rouwig om? Ik moet heel erg diep nadenken voor ik zeg maar ergens bij een gevoel kan komen van wat. Geen nationale trots? Nee. Dat chauvinisme rond Shell. Ik moet wel zeggen, vroeger toen noemde het koninklijke olie. Of tenminste, mijn vader had stukjes koninklijke olie. Dat was geloof ik de basis voor elke aandelenportefeuille, was een paar stukjes koninklijke olie. Altijd veilig. Altijd veilig. En daar werd altijd dividend over uitgekeerd. Maar ik denk dat ook dat sentiment inmiddels. We hebben net natuurlijk de verkoop gehad door het pensioenfondsen, dus de aandeelhouders zijn ook niet meer zo sentimenteel met Shell verbonden. En ik denk dat een hele hoop Nederlanders eigenlijk gewoon klant zijn van de pomp. En dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Hoewel ik dan denk ik nog liever bij een Brits bedrijf wat ook nog een poot in Nederland heeft dan bij al die Koeweit-achtige leveranciers. We mogen de namen niet noemen. Andere wel sentiment erbij? Het is denk ik heel erg zonde. Nederland wordt eigenlijk een soort België. We hebben eigenlijk geen. Dit klinkt alsof dat een ontzettende belediging is. Nou, dat is het in de zin dat wij dus geen grote bedrijven meer hebben met een hoofdkantoor hier. Dus als daar problemen zijn bij die bedrijven en ze moeten personeel ontslaan, dan als het hoofdkantoor hier staat, is er iets makkelijker druk uit te oefenen om dat personeel vooral in de landen waar filialen zijn, om ze daar te ontslaan. En niet in het eigen land waar het hoofdkantoor staat, de nationale trots. We zijn heel succesvol in geweest. Nee, en maar dat is het punt. Nu hebben we dat nog minder. Ons twee na grootste bedrijf is nu Ahold. En dat is een supermarkt. En dat is ontzettend leuk. Maar het is geen Shell of een Unilever wat wereldwijd bekendheid heeft. En ik denk dat we eigenlijk onderschatten het belang daarvan. Wat is het belang daarvan? Dat je die bedrijven hier hebt zitten en heel veel bedrijven daarmee ook aantrekt aan innovatie. Dat je hier een bepaalde menskracht hebt en innovatiegedreven bedrijf hebt, zoals Shell, dat voor die energietransitie staat, die ze ook willen maken. En ik weet dat wij met onze rechters, we hebben ze op de vingers getikt daarvoor, maar daar is wel druk op uitgeoefend. En als zo'n bedrijf vertrekt, zijn we ook onze grip of invloed in zekere zin daarop kwijt. Is het echt zo dat we weten dat er heel veel bedrijven naar Nederland zijn gekomen omdat een Shell daar gevestigd is? Of is dat een aanname? Dat is niet direct een aanname, maar in Elsevier stond afgelopen week wel een analyse van experts die waarschuwen dat het vestigingsklimaat in Nederland achteruit holt en dus minder aantrekkelijk is voor deze grote bedrijven. En het kan zijn dat wij als samenleving dat gewoon niet meer interessant vinden. Mm-hmm. Alleen ik vraag me af dat als de economie straks misschien een crisis doormaakt, wat de gevolgen dan gaan zijn. En of we dan nog zo blij zijn dat er geen enkel hoofdkantoor van een wezenlijk belangrijk bedrijf hier in Nederland staat. Ja, nou, ik ben wel heel veel sentiment hierop. Diametraal staande op die van jou. Shell is een multinational die geen cent winstbelasting betaalde in Nederland. 10 miljoen aan subsidies krijgt. Begin dit jaar al bekend had gemaakt dat ze 10% van de banen in Nederland gingen schrappen. En dat was het begin. Want we moesten zo met ze te doen hebben. Ze hadden het zo zwaar gehad in de coronacrisis. Ik wil heel graag multinationals hier hebben in Nederland die iets van waarde naar ons land brengen in plaats van alleen maar waarde te onttrekken. En wat we de afgelopen decennia hebben gedaan, allemaal, hè, dus ik wil niet naar andere partijen, ook mijn eigen partij heeft daar aan meegewerkt. We zijn de hele wereld over gereisd om maar bedrijven naar ons land te halen met ze te zeggen van, nou, bij ons mag je de hele boel uitputten, uitwonen, nooit een cent belasting te betalen en kom maar hier. Dus we hebben al die brievenbusfirma's en zo. Ik denk dat we een gezond, goed vestigingsklimaat krijgen. Niet door dit soort bedrijven allemaal voorwaarden te geven waardoor ze zich aan niks hoeven te houden, maar door te zorgen dat we hier goede woningen hebben, goede ziekenhuizen hebben, goede scholen hebben, leuke cultuur, mooie parken hebben. En het mooie daarvan is dat mensen dan hier graag willen komen om te wonen en zich te vestigen, maar dat we er zelf als land ook nog wat aan hebben. Dus ik ben een beetje klaar met al die bedrijven die de boel hier uitzuigen, uitwonen, niets toevoegen. En als ze dan al weg moeten gaan, dan graag nu, want al die mensen die dan niet meer daarvoor werken, die hebben we ontzettend hard nodig om ze een baan te geven waar ze wel wat toevoegen aan ons land. Zie ik. Amen. Nou ja, werkgelegenheid heeft ook altijd dubieuze effecten. Kijk, Shell was ook voor de helft aandeelhouder van de NAM. En ik kom uit Noord-Nederland. En ik heb daar meegemaakt eigenlijk de omslag van het idee van de NAM is, de NAM is goed voor het noorden. De NAM doet allerlei dingen voor de noordelijke cultuur. De NAM zorgt voor werkgelegenheid. De NAM voorziet heel Nederland van gas. Naar langzamerhand dat besef van, ja, er wordt ook schade aangericht. En ik herinner me nog dat de voortvoerder van de NAM zei van, toen er gevraagd werd van, moet er niet een fonds komen voor eventuele schade? Nee hoor, de financiële positie van de NAM is veiliger dan die van de Nederlandse bank. Nou, en daar zit dus Shell achter die mentaliteit. En als je het hebt over grote bedrijven, de oliemaatschappij waren ooit behoren inderdaad tot de wereldtop van 10 grootste bedrijven. Die zijn inmiddels al lang voorbij. ASML, dat is een bedrijf wat tegenwoordig zeg maar de Nederlandse trots is. En dat is niet in Nederland gevestigd omdat we het hier naartoe gehaald hebben. Dat hebben we hier gecreëerd. Dat is ook altijd een verschil. Een bedrijvigheid die uit je eigen samenleving opkomt of die je met veel teasers naar Nederland lokt. Dus, ja. Maar ik zeg echt, investeer enorm in ons onderwijs. Mm-hmm. Zodat we allemaal hele knappe koppen hebben die zelf hier iets heel moois kunnen creëren. Ik wil het heel even hebben over de vraag waarom. Hè? Want Shell geeft zelf aan dat het vertrek is ingegeven door de versimpeling van de bedrijfscultuur of structuur. Het was onhandig om die hoofdkantoren in twee landen te hebben. Is dat het dan of spelen er nog andere zaken, Victor? Nou, er was natuurlijk wel een belofte over de dividendbelasting. En als wij die niet nakomen, dan kan ik het ze niet helemaal. Wij die belofte. Nou, dus ja. Het kabinet doet dat namens de Nederlandse bevolking. Dus in die zin zijn wij dat. En dat heeft, wat ik denk, dus wel te maken met dat vestigingsklimaat. Of je het nog waardeert dat zo'n bedrijf hier zit. En als ik het hier zo aan tafel hoor, dan is die waardering er niet. Maar het is ontzettend makkelijk om de banen van andere mensen kapot te laten gaan, totdat je eigen is. En dat is wat er hier ook heel makkelijk over wordt gesproken. Dan gaan die mensen ander werk doen. En Shell betaalt geen belasting. De duizenden en duizenden medewerkers van Shell die nu nog in Nederland werken, die betalen gewoon loonbelasting, heel netjes. En volgens mij is die loonbelasting in Nederland echt die niet onaardig. Die mensen hartstikke hard nodig in banen waar ze wel wat bijvoorbeeld toevoegen. In de energietransitie. En weet u nou wat toevallig de ene grootste windmolen waar we de producent met de ene grootste windmolenkracht in Nederland, dat is Shell. Dat is niet een of andere start-up. Dat is dus Shell dat heel hard werkt aan het maken van die energietransitie. En natuurlijk, ze doen een hele hoop vieze dingen. Maar mijn auto loopt op dit moment helaas nog op benzine. Dus zolang ik nog geen elektrische auto kan betalen en het dan met die windmolens van, hey, daar is Shell weer, kan volladen, zit ik toch een beetje aan ze vast. En wij met z'n allen. Ja, en Shell blijft gewoon, hè, maar niet met het hoofdkantoor dan. Marjan van Loon heeft dat in ieder geval beloofd. We gaan het hebben over 7 december, want die staat denk ik ook rood omcirkeld in jullie agenda. Amalia wordt dan 18. Inderdaad, en ter gelegenheid daarvan is het. Maar wat heb jij te doen? Ja, het resultaat van een onderzoek wat ik voor de gemeenteraad Eindhoven heb gedaan, gaan we dan presenteren. Okay, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, lekker taartje heeft ook. Maar dan is deze week het boek verschenen. Claudia de Breij heeft het geschreven. En Amalia heeft ze daarvoor uitgebreid gesproken. Ik vind het eerlijk gezegd, ik vind het nog steeds enorm gek om het zo te zien. Ik ben er nog steeds niet helemaal zo van, oh, dit is iets wat echt daadwerkelijk uit gaat komen en dat mensen gaan lezen. En er staat toch wel heel wat persoonlijke dingen in van mij. Hoe voelt dat? Ja, het is best spannend. Ik denk gewoon dat het hele boek schildert gewoon een heel mooi portret van wie ik ben. Het is te lezen in 111 pagina's of zoiets. Ja, vooralsnog 111 pagina's. Daar ben je voor nu in samengevat. Ja, 111, 110 toch, Victor? Want jij hebt hem gelezen. Ja, naast Linda ook meteen maar dat boek erachteraan. Waarom ook? Ik vind dat jij je huiswerk echt goed gemaakt hebt. Ja, fantastisch. Maar het was een ontzettend leuk boek, zeg maar. Het zal weinig veranderen als je gestaalde republikein bent, dan verandert dit niet. Maar als je die monarchie toch enigszins waardeert of koestert, meer dan Shell bijvoorbeeld, dan is het echt een ontzettend... Ja, en ik kan jou tegenspreken. Ik ben een gestaald republikein. Oh, wat leuk. Ja. En ik was gewoon heel erg gecharmeerd van haar... Houding. En volwassenheid. Ja, nou, ik vond haar echt een hele sterke, verstandige vrouw. Ja. Ik was heel erg gecharmeerd dat ze ook heel open durfde te zijn over dat ze een psycholoog of een psychiater, dat ja. niet helemaal duidelijk in de hand had genomen. Ik leid daaruit af dat ze dus zich ook heel erg bewust is van haar eigen functie als rolmodel. En die ook pakt. Dus nou, ik even nog even, ik sta met oranje vlaggetjes te wappen. Kijk, de missie van de Rijksvoorlichtingsdienst is geslaagd in die zin. Over advisering. Ik bedoel, wie hebben er nou zoveel adviseurs op allerlei fronten om zich heen van dit is goed voor je, dit is verstandig, ga hier alvast studie van maken, als juist het Koninklijk Huis. Dus, maar goed, ik geef haar alle krediet ook dat ze, ze vertelt. Ze hoeft het niet over dat ze er een periode in haar leven is geweest dat ze zichzelf in de slaap huilde elke avond. Ja. Dat Nederlandse Koninklijkhuis is niet heel open over persoonlijke zaken natuurlijk. Dus dit is wel echt heel duidelijk een nieuwe generatie die we misschien ook zien. Dat vind ik tegelijk in... dus heel kwetsbaar. Hè? Het Koningshuis is onder Willem-Alexander heel erg afhankelijk geworden van volksgunst. Beatrix was gewoon eentje van keihard werken, perfectionistisch zijn, geen fouten maken en wat de mensen vinden, dat vinden ze maar. En met Willem-Alexander hebben we gezien en dat het ook heel erg kan omslaan. Hè? Vorig jaar met die herfstvakantie ineens je daalt een paar punten in de volksgunst. Volgens mij is dat juist bij Amalia heel erg hard aangekomen. Het hele gezinnetje ging in het vliegtuig naar Griekenland. Een paar maanden moesten terug om op een bankje schuld te beleiden. Terwijl die meiden daar nog zaten zelfs. Volgens mij ga je dan wel eventjes goed nadenken van is dit de toekomst die ik wil? En nou, Amalia, dat ze nu nog zegt van ik maak me er klaar voor en ik ben bereid. Dat is natuurlijk heel verstandig. Want als je nu al zegt van ik weet het niet zo best, ja, dan is het eigenlijk al einde oefening. Maar het kan nog altijd gebeuren dat... En dat hangt echt van ons af, zou ik haar zeggen, als bevolking. Van hoe gaan we daar respectvol mee om? Of maar Amalia komt juist als een heel strenge en pintere tante over. In de zin dat het haast als een soort Beatrix overkomt. Ze zegt ook, ja, ik wil het wel op mijn manier in die zin doen. En als er dingen van mij gevraagd worden die ik echt niet wil, dan weiger ik dat ook gewoon. Ja, wat wil je nog meer over? Want jij hebt het boek gelezen. Denk de enige hier aan tafel? Nee, ik heb erin gelezen. Ik vond zelf heel leuk de momenten die worden maar heel dunnetjes geschetst. De brei heeft natuurlijk ook heel weinig tijd gehad. Maar die tussen haar vader en zichzelf en soms de drie prinsesjes die geschetst worden. Dat is heel grappig om te lezen. Omdat je ook je krijgt gewoon een beeld toch een beetje van dat gezin. En ik weet dat door voorlichters en dergelijke gegaan zal zijn. Maar ik vind dat toch leuk om te lezen hoe ze bijvoorbeeld zo perfectionistisch is. Zij kon cum laude slagen voor haar gymnasiumdiploma. En Alexander fluisterde haar in. Je zou de eerste van de familie zijn. En Amalia is schijnbaar zo perfectionistisch dat ze helemaal van slag raakte. Van nu moet ik ook cum laude slagen. Die druk. En toen heeft Alexander toch maar even ingefluisterd van nou, het hoeft niet hoor. Ik wil dit je alleen maar meegeven. En dat vond ik toch wel schattig. Zo'n beetje een onhandige vader die dan precies haar toch wat meer druk oplegt. Ja, en dat vond ik heel mooi. En zo zitten er nog wat van die stukjes in. En ja, het is een monarchie en het is in die zin onaantastbaar heel vaak. En zo wordt het toch iets tastbaarder. Het is ook een dynastie, hè? Dus je gaat toch een beetje speuren naar wat de verschillende DNA-lijnen nou... wat jij zegt al, van ja, je ziet iets van Beatrix. Ik bedoel, verder bij elke andere Nederlander is het ongepast om over afkomst te praten. Maar bij hun is het heel relevant. Ja. En ik vind het ook mooi... Ik ben zelf een driedochtersvader en ik heb ooit een keer gehoord van... het beste wat een vader voor zijn dochters kan doen is van hun moeder houden. En dan denk ik van ja, het is dus inderdaad voor die meiden ook heel belangrijk. Hoe dat huwelijk van hun ouders is. En dat je daar dus ook wat inzicht in krijgt. En die familieomstandigheden komen ook terug. Bijvoorbeeld hoe er over haar tante, de zus van Maxima, wordt gesproken. Dat de zelfmoord heeft gepleegd. Ja, zeker. En dat is echt heel mooi. En Amalia is dus op reis geweest in Zuid-Afrika, meen ik. En heeft daar ook 40 uur op een berg alleen doorgebracht. En heeft toen een brief aan de zus geschreven. Ines, meen ik, heet zij. Ja. En dat leest gewoon heel vertederend en ook ontroerend. Want ze heeft natuurlijk ook Friso meegemaakt. En dat lees je in terug hoe zij daarmee is omgegaan. En dat is echt bijzonder, vind ik dat. Want ja, ze is wel nog minderjarig op dit moment. Aanrader hoor ik van Victor. Ja, boekentip. Ja. Gaan we naar de leiders van de twee machtigste naties van de wereld. Lands laatste onderwerp alweer. Joe Biden samen met Xi Jinping. Die hadden deze week een online topontmoeting. Spend an awful lot, a lot of time talking to one another and hope we can have a candid conversation tonight as well. 总统先生你好，今天啊是我们第一次以视频的方式会晤。 Vriendelijke woorden, maar er is ook gesproken over concrete meningsverschillen. Zoals de Chinese militaire activiteiten in de Zuid-Chinese Zee. Of de steeds hoger oplopende spanningen rond Taiwan, dat Xi bij China wil voegen. Daarover zouden over en weer stevige woorden zijn gevallen. Maar die gedeelten van het gesprek zijn niet naar buiten gekomen. Sjerk, heeft dit jullie krant gehaald? Ik weet het eerlijk gezegd niet eens. Nee, want er was weinig aandacht in ons Ja, land. Maar ik denk, als je hier iets over gaat... Het zal ongetwijfeld iets te betekenen hebben... maar ik voel me een piskijker als ik hier iets verstandigs over zou willen zeggen. Dat, het dus is zelfs als vroeger het Kremlin-watch. Je ziet iets gebeuren, maar je weet niet wat het Victor betekent. Victor, probeer het eens te duiden. Nou, vanuit Amerikaanse kant, want die kan je wel gelukkig die lezen. Ik heb jou al gevraagd om het uit te leggen. En daaruit haal ik wel dat ik vind het prettig dat ze met elkaar gesproken hebben. Ja. En dat komt omdat de spanningen gigantisch hoog oplopen. Niet alleen vanuit China, maar ook vanuit de Verenigde Staten. Als je kijkt, Biden heeft best forse kritiek gehad op deze ontmoeting, omdat hij eigenlijk te mild zou zijn over Taiwan. De Republikeinse Partij is hier echt extreem fel op en wil tot het uiterste gaan. En Biden heeft dat zelf ook al eens gezegd. Hij zal Taiwan verdedigen bij een Chinese aanval. Dat is geen kattenpis, zeg maar, die woorden die allemaal zijn geuit. En in die zin denk ik dan, het is prettig dat ze die videotop hebben gehad. Tot nu toe hadden ze alleen maar telefonisch gebeld. Xi reist niet meer. Hij komt sinds corona niet meer zijn land uit. Dus dit is in die zin het hoogst haalbare. En dan kan je toch maar beter vriendelijk met elkaar praten en zo je oneenigheden uitwisselen dan dat er een keer een ongeluk gebeurt. Maar wacht even, want dan misgaat. Is het dus eigenlijk het enige nieuwe is dat ze nu videobellen in plaats van gewoon bellen. En dat we er dus wat van zien. Nee, maar dit horen. Biden heeft nog niet met Xi Jinping. Dankjewel. Gesproken. Dus ze hebben wel al dreigende taal geuit naar elkaar. En ik vind wereldleiders van hele machtige landen horen met elkaar te praten. En dus wat ze ook daar tegen elkaar zeggen. En ik geloof helemaal niet dat China nou enorm onder de indruk is en meteen de mensenrechten gaat opkrikken daar. Maar dat ze met elkaar praten is gewoon goed en heel belangrijk. Zijn ze nader tot elkaar gekomen? Victor, vertel. Dat denk ik niet. Maar wel in de persoonlijke sfeer, denk ik. En ze kennen elkaar al. Biden is als vicepresident ook naar China afgereisd in 2011, meen ik. En hebben elkaar toen ontmoet. Dus er is wel een zekere connectie. Maar via zo'n videoverbinding is het fijn om dat weer uit te wisselen. Ze kennen elkaars posities door en door. Daar zitten talloze adviseurs achter die Beijing kijken, in Amerika tot in de vingers kunnen. Maar het is ontzettend lastig. Dus dit soort ontmoetingen hebben wel zekere waarde. Maar Biden heeft ook alweer gedreigd tot een diplomatieke boycott van de Olympische Spelen. Dus het is allemaal zeker niet uit de lucht al het kwaad. Maar het helpt wel mee, denk ik. Ja, en je hoeft ook, want daar is natuurlijk de afgelopen periode heel veel aandacht aan gegaan over de persoonlijke relatie en of je elkaar mag. Maar dat is niet interessant of je elkaar mag. En je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn. Maar wat in eigenlijk elke verhouding, maar zeker in de politiek, heel belangrijk is, dat je elkaar respecteert. En respecteren doe je door elkaar in de ogen te kijken en met elkaar argumenten uit te wisselen. En dat is veel belangrijker, dat je elkaar respecteert. Hoef je elkaar helemaal niet aardig te vinden. Je hoeft elkaar niet op elkaars verjaardagspartijtjes uit te gaan nodigen of elkaar op de schouders te kloppen. Maar enig wederzijds respect en je verdiepen in de ander zijn positie, dat daar wordt de wereld Sjerk, gewoon beter. Ben je nu overtuigd geraakt van het belang van deze top? De luisteraar die net heeft ingeschakeld en niet meer weet over wie het ging, heeft toch een wijze les gehoord. Ja, ja toch? Ja. Ja. En dan toch nog even over die boycott. Want gaat zoiets zin hebben? Nee, dat heeft geen zin, maar het is natuurlijk wel een signaal. En wij zouden dat natuurlijk ook kunnen doen. Want wij zijn bijvoorbeeld, we gaan naar het WK gelukkig. Nee, we hadden al veel meer moeten boycotten. Fundamenteel oneens met bepaalde posities. Ja. En bijvoorbeeld het incident van koning Willem-Alexander met Poetin. Dat staat bij veel mensen natuurlijk wel nog in het geheugengift. En daarmee voorkom je dat. En je belast daarmee niet je sporters bijvoorbeeld met het uitvoeren van iets waar zij ook niet voor hebben gekozen. Dus in die zin zou dat een hoop schelen. En ik sluit zeker niet uit dat die Amerikanen dat doen, hoor. Die zijn daar een stuk makkelijker in voor mijn gevoel dan wij. Omdat het voor ons ook een uitje is van het Koningshuis. Ja, maar is het dan niet zo, dan gaan die hoogfunctionarissen niet. Dan moeten de sporters het zelf alleen oplossen.

This year, for sure not. So is a bigger knee injury. Ja, knieblessure heeft Xavi dus. Philip Max ontbreekt ook. Hij is positief getest op corona. Dit weekend is er dus geen publiek welkom bij de voetbalwedstrijden. Maar toch zijn er twee wedstrijden in de eerste divisie vanavond tijdelijk gestaakt. Bij Telstar ADO werd vuurwerk op het veld gegooid, zag verslaggever Thierry Boon. Naar de hoek van het veld wordt ineens allemaal vuurwerk over, nou ja, over de hekken gegooid. Ik zag de ballenjongen echt, die schrok zich wild. Nou, wat waren het? Vuurwerkpijlen, het waren rookbommen. En ik ben even richting het veld gelopen. En dan zie je het kunstgras, zie je ook de plekken zitten. Dat vuurwerk kwam van ADO-supporters. Ook bij Den Bosch Top Os ging het mis. Daar kwamen supporters toch het stadion binnen. Ook die wedstrijd werd even stilgelegd. Ook daar was een vuurwerkknal. Het nieuwe scorebord heeft het daardoor begeven. Uruguay die heeft bondscoach Oscar Tavares ontslagen. De trainer van 74 was al ruim 15 jaar trainer van de nationale ploeg. Maar nu ze het WK van volgend jaar dreigen te missen, heeft de bond ingegrepen. Topcoach Reyna Ryder had toen hij aantrad als trainer bij de Nederlandse Atletiek Unie al een relatie met een atlete. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad en NRC vanavond. Technisch directeur Ad Roskam was daarvan op de hoogte, maar zag geen belemmeringen om de topcoach aan te trekken. Meerdere atleten hebben zich bij de bond gemeld omdat ze zich er niet prettig bij voelden. Een paar weken geleden schreef The Guardian ook al over Ryder. Er zouden meerdere klachten over seksueel wangedrag zijn toen hij werkzaam was in Engeland. En gaan we naar het Formule 1, want het is aftellen geblazen. Nog 3 Grand Prix. En dan weten we of Lewis Hamilton of Max Verstappen de nieuwe wereldkampioen is in de Formule 1. Dit weekend de race in Qatar, waar 2 vrije trainingen al zijn gereden. Onze verslaggever Louis Dekker is erbij. Louis Dekker, goedenavond. Straks goedenavond. Gaan we het er meer over hebben, over dat sportieve gedeelte. Maar eerst nog even, er hing nog wat in de lucht. Gisteren hebben we er ook over gesproken. Een straf voor Verstappen. De stewards die hebben daar nou, best wel even over gedaan. Maar er is duidelijkheid. We hebben witte rook. Het is ongelooflijk. Maar 5 dagen na de Grand Prix van Brazilië weten we zeker dat Max Verstappen 2e is geworden en Lewis Hamilton hem heeft gewonnen. Daar hebben ze erg lang over gedaan. En het is niet eens een besluit over de actie. Hè, of die verdedigende actie van Verstappen destijds. Of die door de beugel kon. Nee, het ging alleen maar over de vraag: is het nieuwe bewijs ingebracht door Mercedes, is dat relevant genoeg om het onderzoek te heropenen? Nou, daar hebben ze een paar uurtjes over vergaderd, laat ik het cynisch zeggen. En toen hebben ze besloten, nee, dat is niet relevant en we kunnen weer door. Nou, en we gaan ook door, want vandaag was het natuurlijk ook nog, misschien had daar wel iets mee te maken, de mediasessies. Teambazen Horner en Wolf die reageerden allebei op het seponeren van die zaak. Laten we eens even luisteren naar Toto Wolf van Mercedes. Completely expected. I think we wanted to trigger a discussion around it. Because probably it will be a theme in the next few races. And I think that objective is achieved. I think it's obviously the right decision because it would open Pandora's box regarding a whole bunch of other incidents that happened at that race. I think the most important thing now is to focus on this Grand Prix. It's great to be here in Qatar. I think it's going to be a good circuit, and we want a good, clean, you know, fair fight. You know, not just here, but in Jeddah en Abu Dhabi. Ja, dat was de laatste, was natuurlijk Horner, de teambaas van Verstappen. Ze waren het beide bij eens. Ze hadden het alle twee verwacht dat dit de uitspraak was. Maar het was wel een opmerkelijke persconferentie, toch? Ja, zeker. En je gaat je toch afvragen, als je dan toch al verwacht dat je de strijd gaat verliezen, hè? Waarom dan al dat gedoe nog? Maar goed, dat is een vraag voor Mercedes. Ze zijn heel blij met het antwoord. Ik kan me niet voorstellen dat ze blij zijn dat ze deze strijd hebben verloren. Maar het bijzondere moment was dat de 2 Kemphanen, en let wel, Kemphanen, dat zijn Verstappen en Hamilton, maar dat geldt voor hun teams ook. En ook zeker voor de teambazen. Die kunnen elkaar niet luchten of zien. En wat doet de FIA, de Autosportfederatie, dan op de vrijdagmiddag tussen de 2 vrije trainingen door? Dan moeten ze allemaal maar even naar het kamertje komen voor de persconferentie. Horner en Wolf naast elkaar en ze kwamen binnen. Toen was er nog geen nieuws. De persconferentie duurt 1/2 uur. En toeval bestaat niet, hè? Toeval bestaat niet. En helemaal niet in de Formule 1. Na 1 minuut of 20 was daar dan het verdict van de Formule 1, van de FIA, en konden de heren reageren. Ik vond het allemaal nogal potsierlijk, maar het zal toeval zijn dat het precies tijdens die persconferentie gebeurde. Terwijl wij toch allemaal dachten gisteren, het zal na 4 dagen toch ook wel duidelijk zijn, maar nee. Maar Lou, ik hoor heel duidelijk aan jou dat jij dit een opzetje vindt. En dat ja, toch een beetje, ja, wat, beetje ongemak willen creëren of een beetje vuur in die persconferentie willen krijgen. Ja, je kunt er heel cynisch over doen. En ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Maar feit is wel dat Netflix er dit weekend ook weer bij is om een sprankelende documentaire te draaien. Die zijn volgens mij te gast bij Mercedes. Dus we kunnen het allemaal volgend jaar weer in geuren en kleuren zien en horen. En dan ook nog net iets mooier dan de werkelijkheid. Want het is natuurlijk geen documentaire, het is entertainment. En ja, dat is ook Formule 1. Formule 1 is sport, is topsport, maar is ook entertainment. En het is vooral, en zeker op dit moment, een enorme slangenkuil. Even echt die, heel erg. Die beslissing inhoudelijk dan, dat seponeren, kun je je daarin vinden? Nou, dat is een vreselijk antwoord wat ik nu ga geven. Want dat zeggen ze in Den Haag ook altijd. Ja en nee. Ik kan me erin vinden dat je niet besluit 4-5 dagen na een race te zeggen, we gaan nog eens eventjes straffen uitdelen. Dat kan in geen enkele sport goed zijn. Dan zou je toch hele rare voetbalwedstrijden krijgen in de Eredivisie als iemand na 5 dagen nog kan zeggen dat doelpunt van Ajax stelde niet. Dus nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk wel, laat ik het dan heel netjes zeggen, dat Verstappen mazzel heeft gehad tijdens de Grand Prix van Brazilië dat de wedstrijdleiding het heeft laten lopen. Want als je die beelden terugziet, kun je toch niet aan de indruk onttrekken dat hij als WK-leider dacht, weet je, ik ga hem er niet zomaar langs laten, die Hamilton. En gaan we eraf, dan gaan we met z'n tweeën. Dus hij had wel een beetje de schijn tegen. Maar doordat de wedstrijdleiding al snel besloot, laat maar doorgaan. En uiteindelijk Hamilton ook de race won. En bovendien Hamilton na de race zei, ach ja, het hoort erbij bij zo'n gevecht. Ja, waarom moet je daar dan in hemelsnaam nog 4-5 dagen later spannend over gaan doen? Maar goed, in die zin ben ik dus wel blij dat het zo eindigt. Want je wilt toch niet dat iemand wereldkampioen wordt door een oordeel van de jury. Dan gaan we dus even naar het sportieve. Want er was veel onbekend over dit circuit. Hè? Ook voor coureurs is het de eerste keer. En dat is dus even wennen, zegt Verstappen. Yeah, of course. You know, you need to learn the track a bit. But it's been a lot of fun to drive, to be honest. I think it's a really cool track. Leuk om te rijden, vindt hij het tof circuit. Dus in Qatar, zegt Verstappen. Louis, jij zegt vaak op vrijdag, ja, nou, die vrije trainingen, die zeggen niets. Was dat vandaag anders? Nee, dat is ook vandaag zo, maar ik kan het verhaal wel een beetje draaien. Anders wordt het zo saai, hè? Graag, ja. We zijn hier voor het eerst. Ja, we zijn hier voor het eerst. En dus is het voor de teams heel boeiend. Je kunt vervolgens nog niet zeggen, oh, Bottas was de snelste, dus die gaat de race winnen. Ik kan wel zeggen dat Verstappen 2 keer sneller was dan Hamilton. Dus in beide trainingen, dat is een lekker begin. Hij klonk ook goed, hij vond het leuk. Hamilton zat een beetje te mopperen dat het allemaal nog niet lekker liep. Dus dat mag je dan voorzichtig als 1-0 voor Verstappen bestempelen. Het allerbelangrijkste van vandaag is dat iedereen hier voor het eerst is. Je hoort het net al. En dan heb je 1 vrije training bij daglicht. Maar de tweede is in de schemering en dan wordt het donker. En dat zijn exacte omstandigheden waarin ook de kwalificatie en de race zijn. Dus die tweede, als je al ergens iets uit kunt aflezen, die tweede is de belangrijkste. Maar wederom zeg ik, het is maar vrijdag. Het is wel zo dat de teams en de coureurs dus die training in het donker veel serieuzer namen dan die allereerste. Ja, Verstappen is enthousiast. Hamilton, niet zo of wat minder. Dat kan natuurlijk ook wel weer een beetje zand in de ogen van de concurrent strooien zijn. Kun jij even schetsen wie zich er nou lekkerder zou moeten voelen op dit circuit? Vooropgesteld, zand in de ogen strooien is hier echt heel erg eenvoudig, hoor. Want er ligt genoeg. Maar dat is te flauw. Ik weet het. Sorry. Maar toch doen, hè? tuurlijk. Vanaf 12 hoog durf ik dat. Ik zit safe. Maar ja, het is wel heel duidelijk dat Verstappen, zoals het hele jaar al, is een beetje de Pietje Bel van het gezelschap. Die maakt je niet gek. Die is cool. Die is een beetje vitaal. Die heeft de leiding in het WK. En Mercedes heeft 7 jaar alles gewonnen en heeft nu tegenwind en tegengas en ze worden aangevallen in alle opzichten. En dat is toch wel een beetje lastig. Daar zijn ze niet aan gewend. En dan krijgen ze in de persconferentie ook van die vervelende vragen van, goh, zijn jullie aan het bezwijken onder de druk? En wat zijn jullie ineens snel geraakt, licht geraakt? Dus het spelletje is heel leuk om van de zijlijn te volgen. Ik heb sterk de indruk dat Red Bull in alle opzichten, en ook Verstappen, net even een heel klein beetje beter in de wedstrijd zit dan Mercedes. Maar als ik dat zeg, kan dat morgen zo weer anders zijn. Het is zo gruwelijk close. Het gaat echt om centimeters, milliseconden en dat soort details. Dus eigenlijk kun je er heel weinig zinnigs van zeggen. En daarom ben ik het ook helemaal eens met de teambaas van Verstappen, die vandaag zei, de sport is uiteindelijk de grote winnaar. Want we hebben een heel spannend seizoen waar iedereen eigenlijk jaren op heeft gewacht. Het enige wat ik dan weer verbazingwekkend vind, dan heb je zo'n mooi seizoen en dan ga je met een wedstrijdleiding weer 5 dagen vergaderen over of er wel of niet iets moet worden uitgedeeld. Ja, dat vind ik toch een smetje. En het goede nieuws is, Vandaag weten we in ieder geval dat we door kunnen. Maar ik ben een beetje bang voor de komende drie races dat iedere inhaalmanoeuvre ongeveer 80 keer onder een vergrootglas gaat. Maar dat zegt misschien ook wel dat het dus inderdaad zo spannend is en zo dicht bij elkaar ligt, dat dat misschien wel zin heeft. 14 punten ligt Verstappen op dit moment voor. Drie races nog te gaan. Wat is die waarde van die voorsprong? Ja, voor de mensen die de puntentelling in de Formule 1 niet helemaal kunnen volgen, die misschien opgegroeid zijn in een tijd dat een overwinning 9 punten opleverde, of 10 later. 25 punten is een overwinning, 18 is een tweede plaats. Als je dan snel rekent, weet je, als Hamilton 2 keer wint en Verstappen 2 keer tweede wordt, staan ze gelijk en dan moeten ze naar Abu Dhabi voor de beslissing. Dus dat kan heel spannend zijn. Maar het belangrijkste voor Verstappen, en dat is echt cruciaal, merkte je vorige week ook al, hij is de leider, hij heeft 14 punten voorsprong. Hamilton moet met al zijn snelheid en ervaring aanvallen en risico's nemen. En dat is voor Hamilton, het klinkt raar, risico nemen is voor Hamilton riskanter dan voor Verstappen. Want als ze er met z'n tweeën afgaan, heeft Verstappen die 14 punten nog steeds. Dus dat is een niet te onderschatten wapen. Dat is best belangrijk, goed voor het zelfvertrouwen. En ook leuk voor ons als kijkers natuurlijk. Heel, heel bijzonder spelletje. Dat wordt dus weer gewoon een heel spannend weekend als ik het zo hoor, Louis. Dank je wel. En morgen dus de kwalificatie. Zondag de race in Qatar voor het eerst op dat circuit. Dus sowieso interessant. En binnengelopen hier is Levi van Eck over de laatste situatie in Rotterdam, waar vanavond rellen zijn uitgebroken. Fijn dat je even aanschuift. Ja, op de Coolsingel in Rotterdam is een noodbevel afgegeven. Relschulpers mogen zich daar niet meer ophouden, zegt de politie. Vanavond verzamelden honderden mensen zich in het centrum van Rotterdam. Een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet liep uit op rellen. Mensen roepen leuzen en er is zwaar vuurwerk afgestoken. Ook is zeker één politieauto in brand gestoken. Bij het blussen van die brand zijn brandweerlieden bekogeld met voorwerpen, net als agenten. De ME is aanwezig en die heeft het waterkanon gebruikt. I'm still I know I have life. 21 minuten na 10 op NPO Radio 1. U hoorde Rolling Stones met Miss You. De schaatsers zijn bezig aan hun tweede World Cup weekend in Stavanger. Vorige week in Polen vielen de Nederlanders op bijna alle afstanden tegen. Behalve op de 1000 meter bij de mannen, daar was het podium geheel oranje. Dat was nu niet anders, alleen wel in een iets andere volgorde. Thomas Krol werd vorige week tweede, nu was hij de snelste en daar is hij blij mee. Zeker, vorige week zat ik er 0,02 achter. En nu 0,02 voor, dus we houden het heel erg spannend. En het is blij dat je dan een keer aan de goede kant zit. Ja, wordt dat het hele seizoen deze battle? Ik denk dat die kans er zeker in zit. En dit zijn natuurlijk gewoon hartstikke mooie, leuke wedstrijden om te winnen. Maar ik denk dat iedereen rijkhalsend uitkijkt naar het OKT voor de neutrale toeschouwer. En dat gewoon een hele spannende strijd wordt. Want ja, als je met je vieren bent, dan blijft er sowieso één thuis. Dus zo is het. Voel jij je weer helemaal op en top? Op een top, ja, dat is een groot woord. Maar vorige week beschouw ik als een negatieve uitschieter. Had ik wel een beetje de pest van in, maar het was zelfs zo slecht dat ik er zelfs gewoon kon lachen. En ik wist gewoon dat ik beter was dan dat. En dat liet ik gelukkig een dag later toen al zien. En dat ik nu win is voor mij een bevestiging dat ik gewoon goed zit. Wat ik nu ook hoorde vanochtend, omdat Ori daar ook iets over zei, dat jullie gevaccineerd zijn, jullie ploeg is gevaccineerd. Ja. En dat dat matige presteren daar ook wel vandaan kwam of mee te maken had. Dat is dus niet helemaal zo. Want ik had als een van de weinigen al veel eerder mijn tweede vaccin gehad. Oh, dat was jij dus niet? Ik was een van de weinigen, ja. Dus het zou een heel makkelijk excuus geweest zijn misschien, maar dat ging voor mij niet op. Dus daardoor valt er niet eenduidig iets over te zeggen. Ik denk persoonlijk voor mij meer dat ik mijn schaatsen toch zelf mijn eigen schuld verkeerd geslepen had een dag ervoor toen. Is dat niet, dat klinkt toch stom? Ja, klopt. Zeker. Ik was aan het slijpen en één kant zakt naar beneden, dus dat slijpen is scheef. Had ik het door, toen ben ik natuurlijk doorgegaan, maar ik denk dat het net niet helemaal top was toen. Toen heb ik mezelf volgens mij in mijn ogen ingegraven in het ijs die dag. Kwam ik gewoon niet vooruit en een dag later, nu geslepen, ging het wel gewoon goed. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan verzinnen. Want de dag ervoor reed ik goed. En op zondag reed ik goed. Alleen die zaterdag niet. Dus nu goed slepen. Ja. Nu ben je weer redelijk fit. Ja. Ja. En dan is het resultaat. Ja, eerste. Mooi. En je wint van Nuis, hè? Ja, nou, leuke keer rechtstreeks. Ja. Daarom. Ja, top. Hij klinkt ook goed geslepen, die Thomas Krol. Ja, bij de mannen dus oranje boven. Bij de vrouwen niet. Daar was de Amerikaanse Brittany Bow weer een klasse apart. Takaki in Kodaira, die maakte het podium compleet. Net voor Jutta Leerdam. Zij eindigde op meer dan een seconde achter Bow als vierde. Een groot verschil, maar ze maakt zich geen zorgen. Nee, eigenlijk niet, want ja, dat kan zo snel veranderen en dat kan zo snel anders zijn. Dus ja, eigenlijk niet. Kijk vooral naar mijn eigen race. Nou, het was in ieder geval vorige week 1,6 het verschil. Nu is het 1,0. Ja, volgende week dan. En dan nee. Werkt dat zo? Weet ik niet. Ik kijk er ook eigenlijk nog steeds niet naar. Ja, ik kijk gewoon echt naar mijn eigen rit en er zit nog gewoon heel veel rek in. En als ik dat leer verbeteren en dat gewoon beter ga doen. En ik groei sowieso normaal mijn seizoen. Dus ja, dan kan het alleen maar mooie dingen opleveren uiteindelijk. Was het ijs nu wel veel beter dan we vorige week in Polen aantroffen? Ja, dit is wel gewoon normaal ijs, zeg maar. Het is niet tof ijs, maar het is gewoon wel, je kan er wel gewoon wat op. Dus dat voel ik ook. En daar haal ik een bepaalde, ja, een goed gevoel uit eigenlijk. Maar betekent het ook bij normaal ijs, verwacht jij van jezelf dan ook een normale leerdam? Ja. Had je dan moeten winnen van jou? Had wel gekund, denk ik, ja. Had het gemoeten? Had niet gemoeten, want anders dan zouden we niet zo hard doortrainen nu. Dus dan zou ik echt het gas eraf halen en op mijn trainers. En dan zou ik dan hier een bepaald piekmoment creëren, maar dat hoeft niet. Dus we trainen nu gewoon door, we pakken deze World Cups mee en dan groei je gewoon. Ja, daar zit het in. Als jij nu een piekmoment had gehad, dan had ik een stuk harder gegaan. Dat deed ik zeker, maar dat hoeft niet. Dat hoeft nog niet. Straks goed zijn, niet nu. Ja. Femke Kok eindigde in de achterhoede als 17e. Vorige week werd ze nog 10e. Geen vooruitgang dus. En dat weet ze zelf ook. Het was weer echt slecht. Maar mijn opening en mijn eerste rondje konden nog wel. Maar mijn slotronde was gewoon echt een drama. Bijna stilstaan, hè? Ja, ik weet gewoon ook. Ja, ik ben gewoon nog steeds niet fit, blijkbaar. En dat is gewoon heel erg balen dat dat dan nu gebeurt. Het was gewoon een drama. Maar op naar beter. We gaan gewoon morgen gaan we weer gewoon aan de start staan. En dan hopen dat het beter gaat. Strik erom, wegwezen. Ja. En tot slot een vertrouwd beeld dit seizoen. Een winnende Irene Schouten op het NK afstanden deelde ze al de lakens uit. En vorige week in Polen was ze niet te kloppen. En ook op de 5 kilometer in Noorwegen pakte ze het goud. In een baanrecord. En ze heeft een duidelijke boodschap voor zichzelf. Ik ben er wel achter gekomen. Ik moet er wel meer van genieten. Dat, ik denk als ik over een paar jaar hieraan terugdenk, dat het toch wel bijzonder is dat je meerdere World Cups achter elkaar win. Dus ik heb even tegen mezelf gezegd van Irene, wees trots. Het gaat heel erg goed. Heeft iemand dat tegen je verteld of heb je dat zelf bedacht? Ook wel, ook wel. Van, ja, weet je, ik heb ook de andere kant. Ik weet ook hoe het is om tiende te worden. En ik moet er niet denken van, oh ja, ik heb gewonnen, leuk. Nee, ik mag er ook wel even van genieten. Ja, en ook van het gemak waarmee je het eigenlijk doet. Nou, dat ziet er misschien zo uit, maar... Zeker. Dit was wel, hier moest ik wel echt goed mijn best voor doen. Ik heb best wel veel aan Weideman gehad. Ik reed tegen Weideman. En ik denk zij ook aan mij. En ik dacht wel, oké, wie deze rit wint, heeft heel veel kans om uiteindelijk de 5 kilometer te winnen. Ja, die Isabelle Weideman die eindigde als tweede. De Noorse Ragne Wiklund maakte het podium compleet. Morgen dag 2, dan rijden de mannen de 500 meter. De enige internationale 10 kilometer voor de Spelen in Peking. En de teamsprint. En de vrouwen komen in actie op de 500 meter en ook op de teamsprint. Allemaal te volgen hier op NPO Radio 1 vanaf 3 uur. En dan gaan we naar de realiteit van vanavond, namelijk naar Rotterdam. Want daar is een demonstratie tegen het coronabeleid uit de hand gelopen. En burgemeester Abu Taleb heeft een noodbevel afgekondigd aan de leen Robert Simons. Hij is fractievoorzitter van de grootste partij van de stad. Leefbaar Rotterdam is dat. Goedenavond, meneer Simons. Ja, goedenavond. Wat heeft u meegekregen van de situatie in uw stad? Nou, ik heb heel veel berichten gekregen. Ik heb ook met iemand gesproken die niet vermoedend in het centrum was en letterlijk voor zijn leven heeft moeten rennen. En het is te bizar voor woorden. Het is een ongekende geweldsuitbarsting. Er zijn ook mensen neergeschoten. Daar heb ik ook filmpjes van gekregen, helaas. Daar zit ik ook allemaal niet op te wachten. Maar het is echt te bizar voor woorden wat er nu gebeurt. Ja, maar even uw reactie daarop. Het laatste nieuws is inderdaad dat er door die waarschuwingsschoten gewonden zijn gevallen, meldt het AD. Ik snap dat u daarvan schrikt. Het ANP. Of ANP. Zeg ik de ANP? Oh. Ja, nee. Ik weet niet hoe vaak u dat meemaakt. Dat is in Rotterdam ook gewoon... Bizar. Deze geweldsexplosie. Politieauto's in de brand steken. Zwaar vuurwerk. Alles wat op een pad komt vernielen. Ja, en mensen die worden neergeschoten. Ja, dit is natuurlijk gewoon ongekend. Ik probeer naar woorden te zoeken. Want het is gewoon belachelijk gewoon. We veroordelen dit ook ten stelligste. Weet je, demonstreren prima. En dat mensen de coronamaatregelen zat zijn, ja, wie niet, zou ik zeggen. Maar dit gaat natuurlijk alle perken te buiten. Ja, de protesten waren al aangekondigd, hè, door onder andere de protestgroepen Feyenoord City en Dockers United. Maar dit is wel echt van een hele andere orde. Ja, wat wij krijgen is ook dat het een heel bond gezelschap is. Ik ga ervan uit dat de politie ook gewaarschuwd is. Daar weet ik natuurlijk nog niks van. We hebben een debat aangevraagd met de burgemeester voor aanstaande donderdag. Dan gaan we wel alle feiten horen van onze burgemeester. Heeft u nou enig idee wat voor groeperingen er allemaal rondlopen? Want het is een demonstratie tegen het coronabeleid. Was dat het dan ook echt? Of zijn er gewoon ook grote groepen mensen die rotzooi komen trappen? Wat ik doorkrijg, hoort het ook van mensen die er in de buurt waren. Dat het een bond gezelschap was, dat het niet één specifieke groep is. Van alles en nog wat. Dus dat is in ieder geval de berichten die ik door heb gekregen. Ja, nogmaals, over een paar dagen zullen we wel weten wat de achtergronden zijn. Maar het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit, want het gaat erom dat het gewoon ontoelaatbaar is, dit soort geweld. U bent fractievoorzitter van de grootste partij van de stad. Wat kunt u nou doen om hier een einde aan te maken? Op het ogenblik niks natuurlijk. Dat is de politie, de brandweer en de ME. Die moeten orde herstellen in de stad. En als politicus ga je dan een debat aanvragen. Dat is een instrument wat wij hebben. Dan gaan we daarover in gesprek. Meestal gaat het dan van welke lessen kunnen we uittrekken. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Want hier zit natuurlijk helemaal, maar dan ook helemaal niemand op te wachten. Weet je, er zijn weer ongetwijfeld ook winkels vernield en allerlei spullen van mensen, auto's. Dit is ook vaak moeilijk te voorspellen. Het komt plotseling op. We hebben natuurlijk de laatste tijd... We hebben toen met die avondklok hebben we ook wel ernstige rellen gehad in Rotterdam. Maar wat ik er nu zie, is dit nog een graadje erger. Bent u nou bang dat het vaker uit de hand gaat lopen de komende dagen? Ik hoop het natuurlijk niet. En ik denk ook dat nu de politie natuurlijk gewoon in de hoogste staat van alertheid zal worden gebracht. Dus als er morgen of overmorgen weer een demonstratie is, dan denk ik dat er heel snel zal worden ingegrepen. En ja, dat is ook het enige wat we nu kunnen doen. Voorkomen dat we nog meer van dit soort ontsporingen krijgen. Ik hoor dat u echt geschrokken bent. Ja, nee, dus ja. Ja, ik zat vanavond gewoon, ik heb een hele drukke week gehad. Ik zat vanavond net met mijn vrouw op de bank en toen begon opeens mijn telefoon te piepen. En ja, ik was eigenlijk een beetje aan het voorbereiden. We hebben morgen namelijk een heel feestelijke dag voor Leven Rotterdam. Want we bestaan 20 jaar en we presenteren ons verkiezingsprogramma. Dus daar zat ik een beetje over na te denken. Nou, ik denk, ik zal toch eens kijken wat er aan de hand is. Nou ja. En ja, toen zag ik al gelijk een filmpje van een politieauto die in de brand stond en vernield werd. Ja. En sindsdien heeft mijn telefoon niet meer stilgestaan. Waaronder wij, dank u wel, Robert Simons, okay. Fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. NPO Radio 1. Is het 2 minuten na 11:30 is Levi van Eck met het nieuws. Bij coronarellen op de Koolsingel in Rotterdam hebben agenten gericht geschoten op relschoppers. Daarbij zijn zeker 2 gewonden gevallen, zegt de politie. Over de aanleiding en omstandigheden waaronder dit gebeurd is, is niets bekend. Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost. Op de Koolsingel is een noodbevel afgegeven. Mensen mogen zich daar niet meer ophouden. Er zijn enkele honderden demonstranten op straat. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Mensen roepen leuzen en er is zwaar vuurwerk afgestoken. Ook is zeker 1 politieauto in brand gestoken. Bij het blussen van die brand zijn brandweerlieden bekogeld met voorwerpen, net als agenten. De ME is aanwezig en die heeft het waterkanon gebruikt. Boven de stad hangt een politiehelikopter en de NS meldt dat het treinverkeer van en naar Rotterdam is stilgelegd. Langs de lijn en omstreken. De eerste divisie dan. Geen publiek, geen sponsors. Het zijn bittere tijden voor voetbalclubs. Verslaggever Ragnar Niemeyer, jij was vanavond bij Almere MVV. Ook daar geen publiek. En Almere die kan juist wel wat supportershulp gebruiken, hè? Ja, ze hebben ook punten nodig. Het is allemaal nogal troosteloos voor de ploeg die vorig jaar eigenlijk wilde promoveren, maar daarna aan het einde van het 5-jarenplan niet in slaagde. 18e plaats nog steeds na vandaag. Want er wordt verloren van MVV. Toch wel een belangrijke wedstrijd, omdat er een zwaar programma zit aan te komen. Het wordt 2-0 voor MVV. Het wordt 2-0 door 2 goals van Sven Blummel, de aanvoerder van de ploeg uit Maastricht. En weinig kansen. Gemiste penalty ook nog bij een 1-0 achterstand voor MVV. Dus een penalty gemist door Almere City, laat ik het goed zeggen. Leeg stadion, decor, vreselijk. En dan wordt het een troosteloze avond natuurlijk voor Almere. En daar sprak ik over vrij uitgebreid met de directeur. Ook over de positie van Gert-Jan Verbeek, de trainer. Maar eerst over die lege stadions die hij natuurlijk ook niks vindt. De directeur van Almere. Ja, enorm. Ik bedoel, we spelen uiteraard graag voor supporters en sponsoren. En we hadden gewoon niet verwacht dat we weer in deze situatie terecht zouden komen. En het is gebeurd en dat is heel pijnlijk. Ik hoor heel veel ploegen zeggen, mensen van clubs zoals jij, directeuren, van ja, we balen ervan. We hebben begrip voor de gezondheidssituatie, maar we balen van onze eigen clubsituatie. Hoe kan het dan toch zo zijn dat het dan niet lukt om in ieder geval bijvoorbeeld een deel van de mensen hier te krijgen? Nou, dat is een goede vraag. En dat is ook de vraag die wij ons stellen. Uiteindelijk zijn we echt overvallen door dit bericht. En het meest schrijnende, ervaren we toch wel de 100 naar 0. Dat is heel verrassend. En we hebben natuurlijk al lang al eerder bewezen dat het veilig kan. En soms ook gewoon met beperkt aantal toeschouwers moet. Hoe is de lobby van dat voetbal? Die was in eerste instantie niet goed, hè, werd gezegd vorig jaar. Later bleken die contacten verbeterd met Den Haag. Heb je het gevoel dat die voetballobby er goed genoeg op staat om ook echt een vuist te kunnen maken richting wat ik maar noem Den Haag dan? Nou, met alle respect voor de mensen die daar nu aan het front zitten. Blijkbaar niet goed genoeg. En nogmaals, dat is absoluut geen verwijt aan de mensen die dat nu doen. Maar op de een of andere manier zijn we als voetbal er niet in geslaagd om duidelijk te maken dat wij dit veilig kunnen organiseren. Er schijnt nu een fonds te zijn, ben je ongetwijfeld van op de hoogte gebracht, waarbij een deel of een groot deel van het lege stadion vergoed gaat worden. Wat weet jij daarvan? Dat is vrij vers. Nou, dat inderdaad beschikbaar wordt gesteld. Hè, en over de verdeling is het nog niet bekend. En dat is hartstikke mooi, hè? Laat ik dat vooropstellen. Alleen, kijk, uiteindelijk compenseert dat de schade die we oplopen op een avond als vanavond. Tegelijkertijd moet je ook niet onderschatten wat hij doet met de mindset van supporters en sponsoren. Hè? Want dan komt uiteindelijk ook weer een volgend seizoen aan. En op het moment dat we dit iedere keer krijgen, ja, dan kan je ook gaan afvragen in hoeverre mensen nog bereid zijn om geld te steken in een voetbalclub. En dat komt er natuurlijk nog een keer achteraan. Dus het is hartstikke goed. Hè? Als het dan moet en het wordt financieel gecompenseerd, dan zijn we er uiteraard blij mee. Maar de schade is natuurlijk uiteindelijk wel groter dan dat. Ja, het andere dossier moeten we toch ook even aanraken. Jullie staan bijna onderaan. En waren zo ambitieus, zijn dat misschien nog steeds wel. Wat is hier mis? Ik was er bang dat je erover zou gaan beginnen, Ragnar. Ik heb dat van tevoren ook aangekondigd. Nee, kijk, wat gaat hier mis? Ja, we halen te weinig punten. En dat is een open deur. Maar uiteindelijk is het zoals het is. Wij spelen helemaal niet zo slecht. We hebben over het algemeen ook meer kansen dan een tegenstander in een wedstrijd. Alleen op de een of andere manier belonen we onszelf niet. We zien wel degelijk gewoon individuele ontwikkeling. We hebben geloof in onze staf. We gaan er nog steeds vanuit dat het iedere week een beetje beter wordt. En dat het uiteindelijk gewoon gaat renderen ook en visueel wordt in punten. Maar ook vanavond ging het dus mis. Voor trainer Gert-Jan Verbeek van Almere komt deze wel heel hard aan. Deze komt wel. Ik bedoel eerlijk zeggen dat ik ons nog niet zo slecht gezien heb als vandaag. En dat is niks ten nadele van MVV. Die hebben verdiend gewonnen. Maar dat komt ook omdat wij bijna in alle wedstrijden, behalve misschien Ajax thuis hier, in delen van wedstrijden meegedaan hebben. En we hebben nu in de eindfase zijn we ook wel de bovenliggende partij geweest. Hebben kantjes gekregen, een penalty gemist. En dus daar had ook een andere uitslag kunnen komen. Maar ja, dat uur daarvoor, dat mogen we onszelf niet aandoen. Hè. Dat is gewoon niet goed. Het is ook ergens eindig, kan ik me voorstellen. Je bent wel Gert-Jan Verbeek, hè? Ja. Oké, okay. Ja, dat zullen we zien. Ik bedoel, ik ga nog steeds... Waarom? Dat zullen we zien? Niet meteen overtuigen? Nee, maar zo gaat het toch in voetbal. Jij zegt net, ik loop lang genoeg mee. Hè? Dus, Vaak zeggen trainers dan van, ik heb er al een vertrouwen in. Nou ja, vertrouwen in vanwege het feit dat ze je kunnen ontslaan. Ja, dat vertrouwen heb ik wel, ja. Dat ze het recht kunnen breien, bedoel ik. Dan zijn ze meer uitgesproken. Jij zegt, we zullen wel zien. Ik ga nog steeds met plezier naar de training toe. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de jongens kan raken. En het is wel een jong ploegje, wat wisselvalligheid is. Hè, maar ik zei al, behalve deze wedstrijd, zijn er nog steeds... De trainers hebben het dan al over aanknopingspunten, waar we mee verder kunnen. En nu ook weer een jongen van 18, of net 19, gedebuteerd als centrale verdediger. Nou ja, dat is ook even de doelstelling om jonge jongens klaar te stomen voor het grote werk. Het gaat wel dat nu misschien wel in het te snel tempo. Maar aan de andere kant hebben we ook niet zoveel keus. Ja, Ragnar, wij hoorden jou ook net dus in gesprek met Gert-Jan Verbeek. Wat voor indruk maakt hij nou op jou? Ja, toch wel een beetje een aangeslagen indruk, hoor. Want er is natuurlijk wat geknipt in deze vragen. En ik vroeg hem van, zie je er nog heil in? En toen zei hij iets in de trant van, ja, we zullen wel zien. Dus daar sprak niet meteen vertrouwen uit. Toen herstelde hij dat later een klein beetje. Maar ik heb het gevoel dat hij een enorme tik heeft gekregen. De meest gepasseerde verdediging van de hele competitie met zijn ploeg. 3 keer gewonnen in een heel jaar. Sinds september is het 1 keer gelukt. En dat zegt alles. Hij was de grote man die hier de zou gaan zwaaien. Maar hij maakt het met zijn ploeg natuurlijk absoluut niet waar. Dat zal binnenkort toch wel een keer tot iets gaan leiden, ben ik zo bang. Het zal wel een keer eindig kunnen zijn. Een ontslag dus nadert misschien wel voor Gert-Jan van Beek, Verbeek. Ragnar, dankjewel voor nu. Straks komen wij terug voor de voorbeschouwing op het Eredivisieweekend. En dan werd er ook nog in die eerste divisie gevoetbald. Telstar ADO, die wedstrijd werd tijdelijk gestaakt vanwege vuurwerk. Supporters van ADO gooiden dat over de hekken. De wedstrijd werd uiteindelijk hervat. En Eljero Elia maakte zijn rentree bij ADO na 14 jaar. Verslaggever Thierry Boon vroeg hoe het met hem ging. Ja, ik vind het weer lekker om op het veld te staan. Lekker weer voetballen. En gewoon lekker genieten, man. Gewoon wachten op meer speelminuten. Gewoon plezier proberen te maken. En gewoon weer lekker om naar wedstrijden toe te leven. In plaats van de hele week trainen en dan uiteindelijk geen wedstrijd kunnen spelen. Snap ik. Je hebt in de Kolkende Kuip wedstrijden beslist. Je hebt een WK-finale gespeeld. Kijken we hier om ons heen een leeg Buco-stadion. Maar sta je dan toch nog als een klein kind te trappelen om erin te komen? Ja, zeker. Je wilt gewoon spelen. Je denkt dan, je gaat... Helemaal naar Telstar met de bus vanuit Den Haag. Daar wil je ook spelen ook. En ik moet gewoon eventjes wachten. Gewoon eventjes rustig, stap voor stap. Gewoon wachten op meer speelminuten. Vandaag ging het gewoon goed. Moeilijke wedstrijd altijd, Telstar uit. hoor ik dan. En gewoon zakelijk 2-0 gewonnen. En dan volgende wedstrijden gewoon hopen op steeds meer speelminuten. Wat merk je dat het losmaakt bij de fans? Ja, je hebt hier en daar heb je een paar rotte appels ertussen. Maar mensen die denken van... Ja, die hebben een vooroordeel. Die denken, ja, die doet het alleen voor het geld. Of dit, dat, dat. En nou, ik kan jullie vertellen, ik krijg helemaal bijna geen 1 euro. Minimumloon hoorde ik. Minimumloon. Dus ja, daar doe ik het niet voor. Ik wil gewoon zo snel mogelijk het veld op gaan en plezier hebben. Ja, en een stukje geluk liefste. ADO won uiteindelijk de wedstrijd met 2-0. Nu de Olympische Winterspelen in Peking naderen, proberen veel sporters hun laatste kansen op kwalificatie te pakken. Zo ook in de snowboard-sloopstaalwedstrijd in Landgraaf vandaag. Landgraaf, jazeker, de Limburgse plaats is door corona een sluiproute voor Olympische kwalificatie geworden. Een reportage van Eline de Zeeuw, die nog steeds bevroren vingers schijnt te hebben. Okay, this concludes round one for the women. Should we continue directly with round two? Touch is ready for beep 17. Yeah, getting ready. Op de Europa Cup wedstrijd in Landgraaf is het druk. Er staat een ongebruikelijk groot deelnemersveld aan de start en bovendien is die opvallend internationaal. Snowboarders uit maar liefst 18 verschillende landen strijden mee, waaronder een handvol Amerikanen, een paar Koreanen en een hele delegatie met Chinezen. En vooral die laatste zijn echt met een grote groep aanwezig hier in Limburg. En dat heeft ook een reden, want lang konden de Chinezen hun land niet uit vanwege corona. En nu het weer kan, proberen ze zich alsnog te kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende februari. En daar hebben ze punten voor nodig die ze hier in Landgraaf kunnen verdienen. Het is een Europa Cup en de Europa Cup punten kun je gebruiken voor de World Cup. En je kunt je, als we praten over kwalificeren voor de grote wedstrijd, dan heb je punten nodig om ook in die World Cup te kunnen komen. En via die World Cup kun je vervolgens weer een ticket bemachtigen voor de Olympische Spelen. Dat legt Wopke de Vecht uit. Hij is technisch directeur van de Nederlandse Skibond. En daar is dit een hele mooie wedstrijd voor. Het is, omstandigheden zijn altijd gelijk in Landgraaf. Het is altijd koud, er is geen wind, er is geen regen, er is geen sneeuw. En we zien dat het veld ook best goed niveau heeft. Omdat voor veel snowboarders behoorlijk wat van deze wedstrijd afhangt, willen ze hier ook alles laten zien. De jongens die zoeken hier wel de grens op. Je hebt een dak, hè? Dus je kunt niet hoger springen dan de spanten van het dak. Maar daar halen ze wel het uiterste uit. Dus zij binnen de mogelijkheden van de tricks, hè, of het nou een 7, een 9 of een 12 is of een 10, daar zoeken zij wel de grens. Number 17 dropping. Een van de Chinezen die via de Limburgse sluiproute een Olympisch ticket probeert te bemachtigen is Zhang Zhao. Hij is 26 jaar, komt uit Beijing en hij kwam er via internet achter dat hij zich ook op deze manier kan proberen te kwalificeren voor die Olympische Spelen. Beijing 2022年冬奥会的比赛需要更多的国际羽联的积分. For him, he's always carrying the dream for drawing the Olympic Games. So of course, for Euro Cup is very important for he can collect the points. Hij spreekt geen Engels, dus zijn manager Lulu Gao die vertaalt voor hem. Zhang Zhao die begon vrij laat met snowboarden, maar hij ontdekte dat hij talent had en hij wilde eigenlijk niets liever dan uitkomen op de Spelen in zijn eigen land, in zijn eigen stad. His original, he is a bakery, and so for himself, like he's chasing his dream, and his dream is like become to a snowboarder and the joy Olympic Games. Bovendien heeft hij een bijzonder verhaal, want hij werkte eigenlijk als bakker, maar die baan gaf hij op om zich volledig te kunnen focussen op het snowboarden. En dat doet hij bovendien ook nog eens helemaal alleen, want hij valt onder meer vanwege zijn leeftijd buiten het Chinese skiteam. Er zijn ook nog een aantal Nederlanders die meedoen in Landgraaf. Kasper Wolf bijvoorbeeld, die net als alle anderen hier droomt van de Olympische Spelen. Ja, eigenlijk wel. We hebben als Nederland zijn er maar één spot voor de mannen. En ik probeer zeg maar zoveel mogelijk wedstrijden te doen en zoveel mogelijk punten halen om die tweede spot binnen te krijgen zeg maar, voor Nederland. En dat ik ook kan starten en dan ik, als ik het dan goed doe, ook op de World Cup, dat ik me dan ook kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. En ik hoop dat dat lukt. Ja, het is gewoon een heel hoog niveau. En dat deze wedstrijd in Landgraaf ineens dus ook flink wat internationale allure heeft, dat ligt dus vooral aan de coronapandemie. Precies, er zijn vorig jaar gewoon niet zo heel veel wedstrijden geweest. Wat ook een beetje nadelig was voor mij en dat ik dan nu dus zoveel wedstrijden probeer nu te doen. Omdat er vorig jaar weinig wedstrijden zijn geweest, probeert iedereen dus zich via deze manier In de kijker te snowboarden, zeg maar. En zoveel mogelijk punten te halen. Casper Wolf weet de finales te bereiken en ook nog wat punten te behalen. Maar voor de Chinees Zhang Zhao loopt het toch minder goed af. Hij valt namelijk 2 keer in de kwalificaties. Weet de finale niet te bereiken en dus ook geen punten te pakken. Die had hij ook echt nodig en dat betekent dat het er voor hem echt op zit. Zijn Olympische droom valt in duigen. So with this, that means he cannot go to the Olympic Games. But he still hope maybe they have a slight chance if other people, you know, maybe they miss jumping or something. Ja, waar ik van gedroomd heb is voorbij, zegt hij. Helaas wel. Maar zegt Zhang, ik ga het Chinese team supporten in Beijing en ik ben er trots op hoe ver ik gekomen ben. He think, you know, this is a result is more for himself. He still want to carry on his snowboard dream. Anderen die vandaag in land gaan varen, die mogen daar nog op blijven hopen. En de zee is ondertussen weer opgewarmd. Dat is ook weer goed voor iedereen die dat zich afvroeg. Gaan we naar de laatste update uit Rotterdam. Leef van Eck daarvoor aangeschoven. Op de Coolsingel in Rotterdam worden charges uitgevoerd. De politie heeft een waterkanon ingezet tegen de honderden relschoppers die zich daar hebben verzameld. Eerder vanavond hebben agenten gericht geschoten op mensen. Daarbij zijn zeker 2 gewonden gevallen. Over de aanleiding en omstandigheden waaronder dit gebeurd is niets bekend. Er zijn ook waarschuwingsschoten gelost. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en zeker 1 politieauto ging in vlammen op. Bij het blussen van die brand zijn brandweerlieden bekogeld met voorwerpen, net als agenten. Boven de stad hangt een politiehelikopter. Er is een noodbevel afgegeven. Mensen mogen zich niet ophouden op en rondom de Coolsingel en de 2 stations Rotterdam Centraal en station Blaak. De NS meldt dat het treinverkeer van en naar Rotterdam is stilgelegd. Levi, dankjewel. Tijd om vooruit te blikken dan naar het Eredivisieweekend in lege stadions. Ja, Ragnar, dat is weer even wennen. Ook voor jou natuurlijk. De clubs zijn er niet bepaald blij mee. Feyenoord-trainer Arne Slot vindt de keuze lastig te begrijpen. Ik denk dat het altijd heel lastig is als je keuzes moet maken. Of het lastig is, maar in ieder geval als je keuzes moet maken, dan vindt iedereen daar wat van. En dan helpt het over het algemeen wel, als ik dat even op mezelf betrek, als je iets probeert uit te leggen en als er dan nog uitleg bij die logica zit, dan wordt dat over het algemeen wat makkelijker geaccepteerd voor degene aan wie je het uitlegt. Nou, in dit geval vind ik het in ieder geval moeilijk om het te snappen waarom de stadions nu leeg zijn. Aldus Arne Slot. Feyenoord draait overigens prima. Op verliespunten zijn ze zelfs koploper. Ragnar, optimisme is er al dit hele seizoen rondom Feyenoord. Maar denk je dat ze dit kunnen volhouden? Ja, mijn gevoel zegt eerlijk gezegd, Suze, van wel. Er wordt steeds gezegd, de selectie is niet zo breed. Maar goed, als je ziet wat er allemaal wel staat met verdedigers, middenvelders en aanvallers die het toch eigenlijk allemaal goed doen, dan denk ik dat best wel kan. Hè. Er moeten misschien niet te veel gekke dingen gebeuren. Maar er zitten genoeg spelers bij met kwaliteit, met Toornstra, met Guus Til, met Linsen die het goed doet. Achterin zijn nieuwe spelers gekomen met Trauner en met Pedersen, met Malasia. Ja, bij Oranje. Dus misschien hoeven we ons over Feyenoord helemaal niet zoveel zorgen te maken. Feyenoord heeft 25 punten uit 11 wedstrijden, 2 punten minder dan Ajax en PSV. Maar goed, heeft dus nog een wedstrijd tegen Heracles te goed binnenkort. En ik zie dat eigenlijk heel positief in. Ja, daar zouden dit weekend 3 punten bij moeten komen, want ze spelen tegen PEC. En bij PEC is dat de vuurdoop voor Dick Schreuder. Hij was assistent bij Vitesse en is in Zwolle de opvolger van coach Art Langeler. PEC heeft pas 4 punten, maar toch was deze stap voor Dick Schreuder een makkelijke. Ja, natuurlijk, omdat ik natuurlijk ook hoofdtrainer wil worden. Uiteindelijk hoef je daar ook niet echt lang over na te denken. Het enige is dat mensen zullen zeggen, ja, maar ze staan toch onderaan en alles. Maar ja, dat weet ik, want ik zit in een competitie met Vitesse bij PEC Zwolle. Dus ja. Ik hoef er niet lang over na te denken. Nee. Omdat ook kansen komen ook niet vaak voorbij. Zijn debuut is dit dus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal, terwijl hij 50 is. Dus dat is best laat, toch? Ja, nou ja, beter laat dan nooit moet je misschien dan zeggen. Maar hij heeft geen ervaring in het betaalde voetbal in Nederland als hoofdtrainer. Is aangetrokken vanwege zijn drive, zijn innovatieve voetbalvisie en zijn persoonlijkheid. Had nog wel wat moeite met zijn presentatie. Maar goed, met presentatie win je geen punten en verlies je ook geen punten. Allemaal een beetje nieuw natuurlijk. Is wel assistent geweest van Alfred Schreuder bijvoorbeeld. Bij Hoffenheim, daar hebben ze samengewerkt. Was de grote droom van papa Schreuder. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft het bij de amateurs goed gedaan. stuurt motivatiefilmpjes naar spelers toe. Heeft elke dag contact met Alfred. En nou ja, die kan dan misschien ook nog eens de helpende hand uitsteken. Maar 10 jaar gewacht voor hij op de opleiding terecht kon. Zo'n puntensysteem, en dan moet je in aanmerking komen. Hij mag het laten zien. Er is altijd wel weer een gek te vinden die zo'n club omhoog wil stuwen. 4 punten voor Zwolle. Ja, er staat er altijd weer eentje klaar. Ook in Italië, ook in Spanje, waar ze er om de haverklap uitgaan. En ja, ervaring op het hoogste niveau heeft hij dus niet als hoofdtrainer. Maar ja, goed, hij moet het laten zien. Hij krijgt de kans. Het is aan hem. Ja, Ragnar, maar je kan ook natuurlijk zeggen, echt veel slechter kan het niet. Nee, daarom. Dus dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Je kunt alleen maar omhoog. The only way is up. Maar goed, een gat van 7 punten richting de veilige plek 15. Van FC Groningen, RKC staat 14e, ook met 11 punten uit 12 wedstrijden. Het is een enorme uitdaging. Maar goed, mocht het misgaan, heeft hij meteen een degradatie op zijn naam. Aan de andere kant zal hij zeggen, ik heb er alles aan gedaan. En we hadden al een slecht begin natuurlijk. Ja, nog even een andere club die ook de punten goed kan gebruiken. De nummer 17, Fortuna. Nou, meestal zie je natuurlijk dat ze dan in de winterstop hun slag gaan slaan. Maar Fortuna, die is vroeg met de winterstop, zullen we maar zeggen. Een Griek, die in 2014 hebben ze gescoord. En die scoorde dan weer op het WK in 2014. Snapt u het nog? Oh, we zoeken nog even de quote erbij. Ja. Andrea Samaris. Ragnar, ja, had jij deze zien aankomen? Ja, toch? Nee, ik heb nog even gebeld, speciaal ook met George Hulté, de trainer van Fortuna, die niet altijd even happy is met de spelers die in zijn maag gesplitst krijgt. Veelal onbekende spelers met een bescheiden staat van dienst. Nu heeft hij een 39-voudig international gekregen van Griekenland. Een speler die 4 keer kampioen is geworden met Benfica, want daar speelde hij tot afgelopen zomer. Sinds januari geen wedstrijd meer gespeeld vanwege een blessure. Maar ja, wel een opvallende naam, 32 jaar. Heeft alles meegemaakt, Champions League wedstrijden gespeeld tegen grote tegenstanders. En hoe denk je dat ze eraan komen? Via Romeo Kastelen, die oudspeler van Feyenoord zit onder andere ook in het zaakwaarnemers bestaan tegenwoordig. En ja, ze lieten hem op proef komen. Het Ulté zei, ja, ik dacht dat wil die jongen nooit. Hè. Maar hij kwam wel. En nou ja, toen moesten ze toch serieus gaan kijken. Hij is fit, hij zit bij de selectie dit weekend. En ja, het is een speler die heel graag naar Nederland of België wilde. Na toch het hoogste podium gezien te hebben van heel dichtbij. Gescoord op een WK tegen Ivoorkust. En nou ja, een 6 is het. Een centrale verdediger kan ook nog. Dus ja, ze lijken daar op voorhand wel een interessante speler aan te hebben. Als hij tenminste 100% fit is, schijnt hij nu te zijn. Ja, mooi verhaal. Mooie naam voor Fortuna. Gaan we naar PSV tot slot. Daar houdt de zieke boeg maar aan. Eran Zahavi, dat is de spits, die staat maanden aan de kant. Dat vertelt trainer Roger Schmid. He will not return this year, for sure not. So is a bigger knee injury. He's still in touch with the doctors to find out what is the best way to make the re-up, if a surgery is necessary or not. Het is nog niet duidelijk of hij geopereerd moet worden, maar hij is in ieder geval lang uit de roulatie met een knieblessure. Ragnar, Max zit ook nog eens thuis vanwege corona. Ze missen voorin ook nog eens Madueke en Gakpo. Dit wordt toch wel, dat was wel een probleem, maar dit wordt wel echt gek. Ja, Obispo geblesseerd geraakt tegen Fortuna Sittard laatst. Ja, het houdt maar niet op. Het gaat steeds een beetje beter, hoor ik dan de trainer zeggen. Want er komen er ook wel eens 1 of 2 weer terug. Dacht Vertessen. Maar ja, als je hem dan vraagt van zit er een lijn in, dan zegt hij nee, het zijn allemaal individuele gevallen. Ja, we hadden toch de indruk dat hij heel erg bezig was met periodiseren en dat soort dingen. Maar ja, de blessures blijven maar komen. Ja, als er iemand geblesseerd raakt bij een nationaal elftal zoals Zahavi, dan kan hij daar natuurlijk niet zoveel aan doen. Maar ja, het is lastig. Hè? PSV is net naast Ajax gekropen met 27 uit 12. Wel een veel minder doelsaldo, zou je ook nog een puntverschil in kunnen zien. Maar dat zit allemaal niet bepaald mee. Aan de andere kant, ja, ze zijn ook al weken, maanden gewend om met spelers te dealen die er niet zijn. Dus ze zullen hier ook wel weer een draai aan geven, ben ik bang. Maar ja, het blijft wel een opmerkelijk dossier, dat blessuredossier van PSV. Ja, dan komt een iets bredere selectie misschien wel van pas. Ragnar Niemeyer, dank je wel. De laatste man. Ja, het is 5:55 op deze vrijdagavond. Voordat het oogst zo begint, hebben we natuurlijk nog 1 man. En dat is onze laatste man. Diederik sluit de week af. Ja, vanavond waren er in Rotterdam grote rellen bij demonstraties tegen de coronamaatregelen. Er is vuurwerk gegooid, de politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Er was een groep relschoppers die protesteerden tegen de 2G-maatregelen. Maar binnen die groep braken vervolgens ook weer rellen uit tussen demonstranten die voorstander zijn van 1G. Dus iedereen testen. En die raakten slaags met 3G-hooligans, dus voorstanders van het huidige systeem.